Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin. Så er det blevet onsdag den 3. juli, og vi har et helt formidabelt program foran os, hvis jeg selv skal sige det. Jeg sidder jo her alene de næste 3 timer og sender live radio. Og redaktionen har lavet en masse gode historier. Vi skal selvfølgelig også forbi de aktuelle ting, blandt andet hvad der foregår nede i EU. Vi skal lære Ursula von der Leyen lidt bedre at kende. En af de historier, vi har med i dag, det er, at ham, der hedder Stetoskopmanden, han går navnet Stetoskopmanden, han er en dansk statsborger, han er kendt, og han er også dømt for at foretage såkaldte helbredsundersøgelser af unge kvinder, eller det han selv kalder helbredsundersøgelser, hvor han altså enten selv undersøger dem med et stetoskop, eller får dem til at sende videoer af sig selv halvnøgne. Og han har jo gjort det her i rigtig mange år. Det seneste stykke tid har man ikke hørt noget fra ham. Jeg tror sidst, man hørte noget fra ham i danske medier, det var i 2017. Men nu har vi altså en optagelse, der dokumenterer, at stetoskopmanden er aktiv igen. Hvordan har du det med at skulle tage til lægen og bestå en lægeundersøgelse? Fordi omkring den, hvor lejligheden er, der bor der rigtig mange forskere ude fra Rigshospitalet og så videre, og mange privatklinikker. Også hvis du tager til lægen og bestå en lægeundersøgelse, så kan vi få en gratis forsikring til dig. Så har du en eller anden, der kan tage med dig til lægen og filme lægeundersøgelsen med deres mobil? Det er nemlig sådan, den forsikring, vi har herovre, den dækker ikke, en lægeerklæring på dansk, så det skal helst bare være en video, hvor lægen undersøger dig. Det hele lyder lidt mærkeligt, men jeg er sikker på, at jeg kan forklare dig det hele. Ja, og ikke nok med det, han er aktiv. Den her optagelse er fra i år. Han har sendt den til en 19-årig kvinde. Han altså prøver at snyde. Efter de har sendt telebeskeder frem og tilbage til hinanden, så vælger hun altså ikke at sende en video af sig selv, som han ellers beder hende om, men hun sender de her optagelser til en journalist her på redaktionen. Vi ved også, at han i år er blevet anholdt i Colombia. Der har han kørt rundt med en ambulance og undersøgt kvinder og også turister på strande i Colombia. En anden historie, vi skal tale om i dag, det er, at der på værtshuset Butler Bar i Aarhus, ja, der må stamkunderne ikke længere have deres spareklub, sådan en klub, hvor medlemmerne hver måned lægger penge i en fælles sparekasse, så de kan spare op til jul. Det er en gammel tradition, det stammer tilbage fra, der hvor at arbejderen fik sin løn kontant, og så for han ikke skulle drikke hele lønnen op nede på værtshuset, så lagde man lidt til side denne her spareklub. Pengene får de udbetalt inden jul, så de kan købe julegaver, men det er så slut nu på grund af en ny hvidvaskningslov. Det er sgu da socialt, for fanden. Alt det der sociale noget der, det forsvinder. Med deres bødeture og alt det der. Men kan I ikke bare så sidde hernede og hygge jer sammen, og så spare op derhjemme? Nej. Hvorfor? Hold nu, okay, for fanden. Slut. Ja, jeg tror ikke, man er i tvivl om, at det her, det er altså noget, der ikke er populært nede på Butler Bar, at man ikke længere skal have den her spareklub, som har været der i årtier. Og det skyldes jo den her nye hvidvaskningslov, hvor at banker nu skal kende alle kunder. De kan ikke bare tage imod sådan en pose kontanter der. Og det sker selvfølgelig i kølvandet på hele hvidvaskskandalen i Danske Bank, hvor 1.500 milliarder kroner er blevet hvidvasket i østeuropæiske lande. Senere på morgen så skal vi altså en tur på Butler Bar med vores reporter Anton Ringdal, som altså prøver at finde ud af, hvorfor den her spareklub er så vigtig, hvorfor det vækker så stærke følelser. En af vores store historier her til morgen, det er, at vi har et interview med en etnisk dansk kvinde, der sidder i en islamisk stat fangelejr i Syrien, og hun frygter, at hendes børn, hun har 2 børn, at de skal dø i den her lejr. Vi på Radio 24/7 har interviewet den her danske kvinde i Al-Rosh-lejren i det nordøstlige Syrien. Hun fortæller, at hun har oplevet og hørt, at mange børn dø omkring sig. På et tidspunkt så blev 3 børn brændt levende i deres telt, fortæller hun. Når det er koldt om vinteren, så har de sådan nogle gasopvarmere. Der var simpelthen gået ild i denne her, og hun kunne høre børnene skrige. Kvinden er anonym, så vi har forvrænget hendes stemme, så den ikke kan genkendes. Hvis man barn er dør. Har I oplevet børn, der døde her? Rigtig meget. Hvor mange børn har du set dø her? Jeg var oppe ved butikkerne, men, så jeg så det ikke med egen øje, men vi kunne høre børn skrige, og det var tre børn, der blev brændt. Ja. Fordi det giver sådan dumme gas-ting, og så er det folk tænder dem, går i sådan ild i dem. Og så går der ild i teltet? Ja. Ja, hun fortæller altså her, at hun kunne høre skrigene fra tre børn, der simpelthen brændte i et telt på grund af de her gasblus, de bruger til at holde teltene varme om vinteren. Der sidder en række danske kvinder og mindst 10 danske børn i fangelejre i Syrien. Det er de kurdisk ledede styrker, der tilbageholder mænd og kvinder, som formodes at have sympatiseret med Islamisk Stat. Og om en time, der kommer Najib Kaya i studiet. Det er ham, der har været nede og tale med denne her danske kvinde i Syrien, og han skal fortælle mere om hende. Hun er etnisk dansk, hun er opvokset i Danmark. Hun konverterede til islam som ung, og hun tog altså til Syrien i 2014. Hun er i starten af 20'erne, og hun fik to børn, og hun har fået to børn i Syrien. Hun siger selv, at hun tog afsted til Islamisk Stat, da hun ikke vidste, hvor forfærdelig terrororganisationen egentlig var. Men vi skal høre hende fortælle om det selv, og hendes to børn om 50 minutter. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, og så er billederne af protesterne i Hongkong jo gået hele verden rundt i de her dage. Der var jo hundredvis af demonstranter, der stormede Hongkongs parlament her på 22-årsdagen for, at briterne forlod kolonien og overdrog området Hongkong til Kina. Og man kunne se demonstranter, der smadrede deres vej ind i parlamentet. Der var knuste ruder, der var billeder af graffiti på væggene, og de her demonstranter med gasmasker og paraplyer. Ja, så er spørgsmålet om de her billeder af parlamentsbygningen virkelig er gået hele verden rundt. Altså med andre ord, er de nået til Kina? Fordi vi ved jo, at en gang imellem så bliver historier bortcensureret i Kina. Det fortalte Lene Winther, sidst hun var herinde i studiet, hende der været på Kinasnak, da vi talte om de første demonstrationer, hvor flere millioner var på gaden i Hongkong, op mod 2 millioner, mener man, var på gaden. Hvad så med de nye billeder her, hvor man ser paraplyerne, gasmaskerne, graffitien på væggen? Er de kommet til Kina? Og for at teste det, så printede vi billeder ud og sendte vores reporter Emma Ønslager til Højbro Plads i København for at finde kinesiske turister, vise fotografierne og høre, om de kender til protesterne og hvad der foregår i Hongkong lige nu i de her dage. So you're from China? Yes. Have you seen this photo before? I don't know. It's from yesterday. It's all around the world right now. Not yet. I never see this picture. What do you mean? It's from Hong Kong. Hong Kong. Sorry, it's political. I don't like it. You don't like it? Excuse me. Are you from China? Yes, sir. Okay, I'm walking around trying to ask people from China if they have seen these pictures before. No, never. It's from yesterday. I can try with one of the others. Also, this one, have you seen this? No, never see that. You don't know where it is? No, I don't know. But now China is very good. Sorry, what did you say? Now China is very good. Okay, this is actually kind of in China. It's from Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong is have some bad people. They don't want China good. They don't want China good? Yeah. This is your father? Yeah, my father. What is he saying? He said these people not good. Can you ask him why not? He said now China is good. Why Hong Kong do this? So this people is not normal people. Have you seen these pictures in Chinese news? Never. Why not? Why not? We don't trust this. This photo. Yeah, where say from this Hong Kong or? It's Hong Kong. Yeah. Right. Where did you see it? Well, yes, Hong Kong have some trouble. But I'm sorry, I live in Denmark. I'm not to know too much about it. Oh, you live in Denmark? Yeah, yeah. Ah, okay, so your parents are visiting yeah, you? Yeah, okay. Can you maybe help me ask your father if he's seen anything from Hong Kong in the Chinese media? 你在那个中国媒体上见过这个什么关于香港的这些照片吗？香港的这些没有，没有。No, there's been protests in Hong Kong for a while now. Has he seen anything about that in the Chinese media? He said no because we're from Beijing. 现在不知道他一直就没有，就没见过，没报。 It's like nobody reported. It's not public. Did he know that there were protests in Hong Kong? No. Hello, sorry. Any chance you're from China? From Hong Kong. You're from Hong Kong? Yeah. Oh, I'm walking around trying to look up Chinese people to ask if they have seen these photos from yesterday in Hong Kong. Yeah, sure. You have seen them? From the internet. From the internet? Yeah. And I, no one I have met from China has seen the photos in the Chinese media. Of course. Yeah, I think they blocked the message or blocked the news. Wait, did you take part in any of the protests in Hong Kong? Because they have been protesting for a couple of weeks. Yeah, for 3 weeks. Yeah. Have you been in the streets? Yeah. Yes, of course. You were also protesting. Yeah. Why did you do that? I don't think it's the law should not be passed. If the law was passed, we would have no freedom. Ja, her til sidst, så var der altså nogen fra Hong Kong, som altså selv har deltaget i demonstrationerne mod denne her udleveringslov. Men de første kinesiske turister, de fleste af dem, de har altså ikke set eller hørt om de her protester. De har ikke set fotografierne før, no, no, never, og they don't want China good, blev der sagt om demonstranterne. Så det er jo bare sjovt at høre, hvordan at det egentlig bliver set med kinesiske øjne. Og det skal lige siges, at vores reporter Emma Ønslager altså ikke nåede ind til Højbro Plads. Hun nåede kun til statuen af H.C. Andersen på Rådhuspladsen, så det er altså der, at optagelserne de er fra. Du lytter til Radio 24/7. Og her i juli, der ringer vi jo til nogle af de mange danskere, som jo hvert år flytter til udlandet. Og nogle af dem, de vender jo aldrig hjem igen, måske fordi de forelsker sig, eller måske fordi de har et godt arbejde i udlandet, eller bare bedre kan lide vejret. I mandags, der talte jeg med en turistguide i Kenya, der boede der i 2 årtier. I går var det Estland, og i dag, der er det så Brasilien, Rio de Janeiro, hvor vi skal tale med dig, Jan Lomholt. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Og jeg har jo ringet til dig, fordi jeg gerne vil høre, hvad er den store historie, den lokale historie i Brasilien, i din by, her i dag, i denne her uge, fordi mange af nyhederne når jo aldrig til Danmark, og her i juli, hvor der ikke sker så meget sådan rent politisk, så er det en god anledning til at blive lidt klogere på udlandet. Jan, det må være midt om natten nærmest for dig lige nu, tirsdag nat. Ja, den er vel 1:30 eller sådan noget. Men det er nu ikke, fordi byen den er gået helt i seng, fordi det er ikke så mange timer siden, faktisk kun 2 timer siden, at vi slog Argentina i semifinalen i America's Cup fodbold. Så ligesom Sverige i Danmark, så har vi haft en stor fodboldkamp her til aften, og vi vandt med 2-0. Nå, flot, tillykke. Så det har været både bryder forsiderne af aviserne helt sikkert, og hele landet har fået en sejr igen i fodbold, som man måske har tørstet lidt efter. Så nu er det finalen, og så må vi se på søndag, hvordan det går. Og Jan, hvorfor er det nu, du bor i Brasilien? Du har nærmest boet der i 10 år, ikke? Det er korrekt, ja. Jeg har åbnet en virksomhed her, så arbejder med at bygge en virksomhed op først ud af Brasilien, og senere skulle vi også gerne komme til andre lande. Og hvilken artikel har du læst, som du gerne vil fortælle? Ja, altså som jeg siger, det hele er blevet overøst med fodboldsejren. Det fylder alt nu for Brasilien. Men ellers så det, som står i avisen, som vi har jo ikke sommerferie, som vi har. Vi er i vinteren, gået ind i vinteren, selvom der er over 30 grader her i Rio. Men det, som fylder mest i medierne nu, det er vores justitsminister, som er udsat for en, et angreb, fordi man har fundet nogle WhatsApp-messages fra ham. Og sådan lidt en situation, som vi havde med WikiLeaks, har vi fået her i Brasilien. Og hvad står der i de her WhatsApp-beskeder? Ja, der står, altså man har jo, da man skulle have præsidenten Lula sat under afhøring og senere kom i fængsel, så var den her, nu justitsminister, men daværende dommer, i færd med at køre den her retssag, og der har han så talt med anklageren, viser det sig, flere gange, og måske ikke været helt objektiv dommer. Det er i hvert fald det, som modstanderne påstår. Og da man så har hacket sig ind på de her telefon, WhatsApp, som og de her meddelelser, der er gået frem og tilbage, så er der selvfølgelig en politisk situation nu, hvor man diskuterer indholdet og om han har været neutral i hele den her retssag mod den tidligere præsident Lula, som så jo kom i fængsel og i øvrigt appellerede dommen og fik den forlænget fra 9 år til 12 år. Så det, som justitsministeren siger, det er, at det er en situation, hvor han mener, at det er blevet afprøvet flere gange, at det er rigtigt, at den tidligere præsident har været korrupt, og derfor skal sidde 12 år i fængsel. Okay, nå, det er da en ret stor historie, hvis det viser sig, at justitsministeren ikke har været helt neutral som dommer, men måske har været indblandet, eller i hvert fald haft en bias. Hvad hedder det? Tror du, han skal gå af? Nej, det tror jeg ikke. Han er en folkehelt, der har været symbolet i Brasilien. Der har været demonstrationer for en uge siden, kun for at supportere ham. Det er ikke normalt, man ser tusinder af mennesker gå på gaden for at supportere en justitsminister, der har fået en, kan man sige, en sag. Så jeg tror bestemt ikke, han vil gå af. Men jeg tror, man vil politisk udnytte det, som det man kan, og til det yderste. Og det er det, vi ser i den her uge, har det kørt i medierne. Tak, Jan, fordi vi måtte ringe til dig. Det var så lidt. Sov godt. Ha' en rigtig god sommer. Ja, tak for det. Hej, hej. Og Jan Lomholt bor altså i Rio de Janeiro i Brasilien. Der har han gjort i næsten 10 år. Og det er jo godt, at vi kan få nogle lokale historier ud fra den store verden. Min yndlingshistorie indtil videre, det var den fra Kenya med, at man nu vil forbyde discofester efter begravelser, fordi der er for mange teenage-graviditeter, simpelthen i forbindelse med de her store fester, der simpelthen tager flere dage efter begravelser. Og i går i Estland, der handlede det om, at alkoholen den bliver dyrere, og man er bekymret for den her sangfestival, der skal være hen over sommeren. Bekymret for, at folk så begynder at drikke for meget. Du lytter til Radio 24/7. Strammere hvidvaskregler tager livet af opsparingsklubben på et aarhusiansk værtshus. Det skriver Aarhus Stifttidende. Og det er fordi, at flere værtshuse, dem af ældre dato, de har en opsparingsklub, hvor at medlemmerne i fællesskab sparer op til juletid. Medlemmerne de afleverer så hver uge et mindre kontant beløb. Det er typisk 50 kroner i en lille kasse eller sparegris i værtshuset. Ofte er den sådan hængt op på væggen i sådan en metalstøbning. Og så i slutningen af ugen, så bliver den tømt, og så vil formanden for spareklubben tage alle pengene og indsætte dem på en fælles konto. Og så op til jul, så bliver alle pengene udbetalt til medlemmerne, der så kan købe gaver og andet godt til familien. Og hos det værtshus, der hedder Butler Bar i Aarhus, ja, der blev det altså nødt til at lukke denne her spareklub eller opsparingsklub, fordi der ikke er nogen banker, som længere vil tage imod kontanterne fra klubbens 40 medlemmer. Og bankerne, de mener simpelthen ikke, de kan holde styr på, hvor pengene kommer fra og hvem de bliver udbetalt til. Og det er helt centralt i de nye stramme hvidvaskningslove, når det foregår med kontanter. Nu skal bankerne leve op til princippet, kend din kunde. Reporter Anton Ringdal, han så ned på Butler Bar i Aarhus. Ja, halløjsa. Anton, inden for Radio 24/7. Må jeg sætte mig her ved dig? Nej, vi sætter os ned i stedet, så henter vi os snart, og så finder vi ud af, hvad vi skal snakke. Vi sidder inde på Butler Bar lige nu. Og hvad er det her for et sted? Det er et, om jeg så må sige, et brunt værtshus, som er der meget af. Det er ikke en café. Og kan jeg prøve at få dig til at beskrive, altså barn her, vi sidder på, hvordan der ser ud her? Ja, det er et værelse, som det er. Det er en bar i nogle mørke farver, hvor der kommer hen over dagen et moden publikum, og om aftenen kommer der nok nogen, der er lidt yngre, og fører sig frem. I sidder en 6 stykker hernede nu her, eller sådan noget? Er det de faste? Jamen, det kan vi godt sige. Hvor tit er du her? Mere eller mindre hver dag. Hvorfor er det lige butlerbar her? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, værtshus er værtshus, og gæster er gæster, og gæster mødes de steder, hvor de mener, de finder nogen, de kan snakke med, som kan forstå hinanden og har et sammenhold. Og det har du fundet hernede? Korrekt. Og så har I den spareklub der. Hvor mange er I med i den? I er 40. Og hvorfor er det fedt at have sådan en spareklub? Jamen, det skal du ikke se som en spareklub. Du skal se det som en, man samler sammen til julens glæder, at man har nogle penge til at gave julegaver for. Men altså, kan man ikke bare spare op til det derhjemme? Altså spare op selv? Du er helt enig. Det kan man sagtens. Men hvorfor gør I så ikke det? Det er jo noget med et sammenhold at gøre, noget sted, man mødes. Og det udholder man nogle fester af nogle bøder, der kommer i det der system. Hvad tror du, der ville ske, hvis I ikke havde dem? Jamen, så falder det jo fra hinanden, og så må folk jo selv spørge op hver for sig. Men det vil ligesom sige, hvad skal vi have foreninger til? Så det er altså ligesom det sociale i det meget? Jamen, alt her i tilværelsen er, hvis vi ikke har noget socialt, så hænger du ikke sammen. Tror du, folk vil være dårligere til at spare op til julegaver, hvis der ikke var sådan en ordning hernede på Butlerbar? Nej. De vil kunne spare lige så mange penge op selv? Ja. Men hvad er problemet så? Jamen, mit problem er da, at bankerne ikke kan klare, at vi laver en konto, hvor vi sparer op sammen. Men så er det altså det mere princippet i, at I ikke må, som I er træt af? Korrekt. Men så vil det vel ikke være så stort et tab, hvis I ikke længere må spørge op, eller hvad? Nej. Tab og tab, jamen alt. Jamen det skal jeg ikke. Det kan jeg ikke kunne svare dig på. Systemet forstår ikke, hvad der foregår nede i de lavere rækker. Synes du, at det er en væsentlig historie, det her? Med at I ikke længere må spare klub? Ja, det er en væsentlig historie i hele helheden. Vi har nogle meget veluddannede mennesker, som svæver op i nogle skyer, men som slet ikke har jordforbindelse. Så tror jeg, vi skal stoppe. Så hvad siger du? Så tror jeg, vi skal stoppe. Du vil gerne stoppe nu? Hvad vil du mere? Hvad skal du lave nu, når jeg går? Hvor lang tid bliver du hængende? Jeg går lige om lidt. Jeg er blevet hængende på grund af dig. Jeg siger tak for snakken. Velbekomme. Og der er ikke nogen af jer andre, der har lyst til lige at tale kort med mig? Nej. Det var fuldstændig rettigt. Okay. Du har ikke lyst til bare hurtigt? Så det er gået. Så jeg må ikke stille dig bare et enkelt spørgsmål? Jo, kom til mig. Okay. Må jeg spørge, hvad du hedder? Karl Majer Skråkær Solager Andersen. Og hvad drikker du lige nu? Sears Top. Hvor tit sidder du her? Cirka en gang hver halve år. En gang hver halve år? Ja. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Men det er jo da ikke særlig meget. Nej. Jeg tror, du lyver. Tror du? Nej. Hvorfor synes du, at det er vigtigt, at I kan have den her spareklub sammen? Det er sgu da socialt, for fanden. Alt det der sociale noget der, det forsvinder. Med deres bødeture og alt det der. Men kan I ikke bare så sidde hernede og hygge jer sammen, og så spare op derhjemme? Nej. Hvorfor? Hold nu, okay. Slut. Nå, det er bare fordi, jeg prøver at forstå problemet. Men jeg skal holde kæft. Ja. Du forstår jo udmærket godt problemet, ikke også? Og så skal du stille sådan nogle fjol spørgsmål. Nu har du fået svar. Båndet er rendt ud. Er båndet er rendt ud? Ja. Okay. Jamen, jeg siger tak, fordi I så ville tale med mig. Og god dag. Hej, hej. Ulrik har skrevet ind på 42 6 00 24 7. Undskyld mit franske, men hvad fanden skal vi snart bruge de skide banker til, hvis de ikke engang vil tage imod en smule kontanter fra et brunt værtshus? Luk lortet, altså bankerne, hilsen Ulrik. Og formanden for Butler Bars opsparingsklub, Kim Christensen, har været forbi 7 banker i Aarhus for at høre om spareklubben kunne få lov at oprette en konto, men uden held. Nu har vi da faktisk også med på en telefon, Kim Christensen, formand for Butler Bars spareklub og stamgæst. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Fortæl lige, hvor længe har Butler Bar haft denne her spareklub? Jamen, så vidt jeg ved, så har den haft en spareklub, siden den åbnede i starten af 70'erne. Og I har 40 medlemmer, som altså lægger minimum 50 kroner i sparekassen hver uge. Og så op til december, så bliver det udbetalt. Så spareklubben har vel mellem 110.000 og 120.000 på kontoen. Og betaler man ikke sit ugenlige beløb, ja, så skal man betale en 20'er til bødekassen. Det var det, vi hørte i indslaget. Og det kan så bruges til nogle sociale aktiviteter, og det er vel også derfor, det har sådan en sammenhold, og der er noget socialt ved at have den her, og så er der også noget historisk, som du siger, den har været der siden 70'erne. Altså, det er vel lidt et levn fra den gang, hvor arbejderen fik sin løn i kontanter hver uge, og så får man ikke skulle drikke pengene op. Ja, så fik man altså udbetalt pengene til jul. Kim, der er en lytter, der skriver ind med et godt forslag til dig. Det er Johnny Duncan fra Fredericia, han skriver: lav en konto i en persons navn, som kasser, og problemet er løst. Ja, det kunne man jo sådan set. Altså, vi har været rundt om rigtig mange forskellige løsningsmodeller. Det kunne man faktisk godt, men noget, der er vigtigt i de her, når man er trods alt andre folks penge, man har med at gøre, det er, at der er sådan en rimelig ansvarlighed indover. Og vi har sådan nogle ret kringlede regler for, hvordan der kan hæves penge. Der skal 2 fra bestyrelsen afsted hver gang, og sådan i den dur. Det her med, at de bare står på en privatpersons konto, det kunne hurtigt give noget slags indover. Og så vil vedkommende løbe ind i det samme problem. Vi har en tradition hos os for at udbetale pengene i kontanter der sidst på året. Og jamen, altså, hvis du skulle gå ned i banken og hæve 25.000 til et eller andet, du ville købe kontant gennem den blå avis, eller hvad det måtte være, så skulle du også gøre rede for. Det var i hvert fald, vi spurgte om, hvad du skulle bruge pengene til. Og hvis en af os havde lyst til at have sådan en konto, og så gik ned og hævede godt 100.000 der sidste på år, så skulle vi jo til at komme med forklaringer på, hvad vi skulle bruge alle de her penge på. Og så, altså, jeg ved ikke, hvordan du har det. Personligt, så ville jeg ikke bryde om at have så mange penge, andre folks penge stående i mit navn. Ja, og problemet er vel også, at bankerne har afvist, at de kan være der. Altså, så er det jo ikke sådan set, fordi I ikke vil. Og grunden til det er jo den her nye hvidvasklov. Det var sådan set i 2017, at Folketinget vedtog en ny hvidvasklov, som Finanstilsynet så sidste år udsendte deres vejledning til. Og centralt i loven, der er det her kend din kunde-princippet, altså, som betyder, at bankerne skal kunne identificere hver enkelt kunde og sikre deres motiver og overvåge kundens aktiviteter. Og når spareklubbens penge de bliver indleveret og hævet i kontanter, ja, så kan banken ikke se, hvem der får udbetalt og indbetalt hvad. Og bankerne kræver altså, at hvert enkelt medlem af spareklubben, altså alle 40 medlemmer, har en konto i banken, hvor pengene skal indbetales til, hvis det skal ske med kontanter. Og spareklubben bliver simpelthen lukket, måske på søndag til jeres generalforsamling, hvis der ikke kan findes en løsning. Og det vil jo kræve, at en af jer måske har en stor bankboks derhjemme. Ja. Og det er der ikke nogen, der har lyst til. Nej, nej, ikke rigtigt. Altså, man ved jo, hvad folk er parat til at gøre nu om det for at skaffe sig kontanter. Nej, det er slet ikke aktuelt. Det er det ikke. Den her nye hvidvasklov, den sker jo efter Danske Bank-skandalen, hvor at 1.500 milliarder kroner blev hvidvasket i østeuropæiske filialer. Og det er jo super ærgerligt med jeres spareklub, at den lukker. Der er virkelig mange lyttere, der skriver ind, at de synes, det er virkelig dårlig stil, at I ikke kan få lov til at bevare jeres spareklub. Men er det ikke vigtigere at få styr på hvidvask, end at bevare jeres spareklub? Jo, men det er jo 2 forskellige ting. De summer, vi opererer med, der er jo ganske lang vej, tro det eller ej, ganske lang vej til 1.500 milliarder. Det er småtterier, og der kan være bagatelgrænser inden for andre områder, inden for spil og sådan noget. Og det synes vi jo godt, vi kunne få lov til at falde ind under. de penge, som folk sparer op hos os, de indgår jo i cirkulationen i den lokale økonomi, stort set øjeblikkeligt. Igen, der er jo ikke nogen af os, der sender penge til Panama, eller hvad ved jeg. Det er lidt at skyde gråspurve med kanoner, og det er rigtig ærgerligt, at sådan en gammel tradition, den så bare falder i vejsiden som som det offer for den større, helt påkrævede lovgivning. Kim Christensen, formand for Butler Bar Spareklub. Tak, fordi du var med, stamgæst, også på værtshuset Butler Bar. Klokken den er 6:55. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. EU's 28 regeringschefer har indstillet den nye ledelse af unionen, men spillet er ikke over, for EU-parlamentet skal give grønt lys, og det sker næppe uden sure miner. Det påpeger Malene Wind, professor ved Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet. Det tager jo helt klart imod, at der ikke er nogen af parlamentets egne kandidater, de her såkaldte spitzenkandidaten, der er kommet igennem med en toppost. Så det vil parlamentet bestemt ikke være begejstret for os. Men professoren hælder dog til, at den nye EU-ledelse bliver godkendt i parlamentet i aften. Umiddelbart tror jeg, at det bliver stemt igennem, men man kan ikke udelukke fuldstændig, at der bliver en enkelt udskiftning på en af posterne efter pres fra parlamentet. Men det kommer til at blive op ad bakker, der skal nok komme en masse kritik. EU's regeringschefer har indstillet den konservative tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen som kommissionsformand, belgiske Charles Michel som ny EU-præsident, franske Christine Lagarde som ny chef for Centralbanken og spanske Josep Borrell Fontelles som ny udenrigschef. Næstformænd i EU-kommissionen står til at blive hollandske Frans Timmermans og ikke mindst danske Margrethe Vestager. Det er en meget, meget flot post, hun får. Og hvis hun får den rette portefølje, så kan hun få enormt meget indflydelse. EU-præsident Donald Tusk sagde i aftes, at han vil gøre sit bedste for at forklare beslutningen om nomineringerne over for parlamentet. You're right. It's always a huge question mark. This is why we have parliament. I mean, to debate, to discuss, to argue, and then to decide. Det er altid et stort spørgsmålstegn. Det er derfor, vi har parlamentet, sagde Tusk med et lille smil. Selv om konkurrencekommissær Margrethe Vestager ikke løb med den øverste post som formand for EU-kommissionen, så er hun godt tilfreds med at blive næstformand, det siger hun til TV2. Jeg er meget, meget glad. Jeg synes, det er et fantastisk flot arbejde, der er leveret fra dansk side i hele den her forhandling, for at sørge for, at en dansker kunne blive så højt repræsenteret. Det er historisk, at en dansker er med i EU's øverste ledelse, siger statsminister Mette Frederiksen. Så er der da også grund til at glæde sig over i dag, at vi får tre kvinder i spidsen for Europa. Altså dels får vi den første kvindelige kommissionsformand. Vi har Margrethe som en del af ledelsen af kommissionen. Og så håber vi jo altså også på, at Christine Lagarde kommer til at lede den europæiske centralbank. Altså så det er jo, altså set med danske, nordiske briller, så er det en ualmindelig flot tegning. Perioder med lidt sol, men også enkelte kortvarige byger, 15-18 grader og jævnt til frisk vind omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Stetoskopmanden, der er tidligere dømt for at krænke kvinder og piger helt ned til 13 års alderen, han er fortsat aktiv. Han er kendt og dømt for at foretage falske helbredsundersøgelser af unge kvinder, hvor han enten selv undersøger dem med et stetoskop, eller får dem til at sende halvnøgne videoer af sig selv. Nu har vi en optagelse, der dokumenterer, at han er aktiv igen. Michael Camillo Prægt er en fyr, han er relativt ung, han er 29 år den dag i dag, der siden år 2009 er det første gang, jeg kan finde, han bliver omtalt i medierne, har krænket unge kvinder og altså piger helt ned til 13-14 års alderen, som du også var inde på. Han udgiver sig for at være læge eller fysioterapeut eller idrætsforsker. Han tilbyder unge piger jobs og lejligheder og faldskærmsudspring. Han har en masse forskellige roller, hvor han kan komme i kontakt med de her unge piger. Og hver eneste gang, han tager kontakt til dem, så handler det om, at han gerne vil lave en helbredsundersøgelse på dem, hvor han tjekker deres helbred med et stetoskop. Så siger han, hvis du vil arbejde for mig, så skal du bare have et sundt helbred, det gør vi, ved vi lige mødes, og jeg tjekker dig med et stetoskop. En anden genre, han også bevæger sig ud i, det er, hvis han nu ikke selv har mulighed for at mødes med de her kvinder, så beder han dem om at tage til lægen og få filmet en undersøgelse af deres lunger, hvor de bliver tjekket med et stetoskop, og så kan de så sende det til ham. Det er sådan fuldstændig gennemgående for alle de sager, man kan finde om Michael Camilo Precht. Men altså, han bliver anholdt, han bliver dømt 3 ja. Måneders fængsel helt tilbage i 2013. Hvordan kan han blive ved med at lave de her undersøgelser på at lokke kvinder i alle mulige fælder? Det er jo det, jeg synes, der virkelig er interessant ved den her sag. Der findes en Facebook-gruppe, der hedder Stop Michael Camilo Precht, der bare deler deres oplevelser med ham her, Michael Camilo Precht. Fordi han bliver ved, og han bliver ved, og han bliver ved, og han er godt nok dømt, men det er jo nogle relativt korte straffe, kan man sige. Han har været inde og sidde et par måneder af gangen. Så er han blevet udvist fra Norge, og han er blevet dømt på Malta for simpelthen at altså udgive sig for at være læge og stå i en kittel på et maltetisk hospital og undersøge kvinder 3 styk, før han blev opdaget og dømt på Malta også. Så det virker som om, han også ligesom så bare rejser lidt fra land til land, og så bliver ved med at gøre, altså have de samme mønstre, som hver gang ender med en form for undersøgelse af nogle kvinder med et stetoskop. Ja, og kvinden, der fortæller her, det er Dina Rehn, journalist her på Radio 24/7, og her på redaktionen er vi i besiddelse af nogle helt nye optagelser af stetoskopmanden. Det er en 19-årig kvinde, der tilbage i februar måned i år søgte en lejlighed på Facebook. Og Michael Camilo Precht, der også går under navnet stetoskopmanden, henvender sig altså til hende og tilbyder hende en lejlighed. Og deres kommunikation, den foregår over lydbeskeder, så når man indtaler og sender til hinanden, i stedet for sms'er. Og dem skal I høre her om lidt. Han tilbød hende et værelse på Nørrebro i København. Hun kunne få det, hvis hun altså lige gik til lægen og fik foretaget en helbredsundersøgelse. Og helbredsundersøgelsen, ja, den sagde, han skulle bruges til en særlig forsikring. Det fortæller min kollega Adina Rehn her. Det er en ung kvinde, der søger en lejlighed i København, og så bliver hun kontaktet af den her mand, Michael Camilo Precht på Facebook, der siger, jeg har en lejlighed til dig i København. Du behøver faktisk nærmest ikke at betale for at bo her. Det eneste, du skal gøre, det er bare lige at gå til lægen og få lavet et helbredstjek, for så kan vi skaffe dig en gratis forsikring. Det lyder måske altså lidt underligt, men det er simpelthen sådan, samtalen fungerer. Og det skal jo lige siges, det er jo altså lydbeskeder, der bliver sendt på Facebook. Ligesom man kan skrive til hinanden, så kan man kommunikere over talebesked, og så de snakker ligesom sammen gennem det her medie Messenger på Facebook. Hvordan har du det med at skulle tage til lægen og bestå en lægeundersøgelse? Fordi omkring den, hvor lejligheden er, der bor der rigtig mange forskere ude fra Rigshospitalet og så videre, og mange privatklinikker. Også hvis du tager til lægen og består en lægeundersøgelse, så kan vi få en gratis forsikring til dig. Så er du indforstået med det eventuelt? Altså, er det noget, der bare sådan man bare gør, eller hvordan? Jeg har ikke rigtig hørt om det før. Men hvis det er gratis, så lyder det fint. Hvad hedder det? Lægen er gratis. Du vil skulle tage til vagtlægen. Så du vil skulle tage til vagtlægen nu her, og så bare sige, du fejler et eller andet, så vil de undersøge dig. Det er bare rigtig vigtigt for os, fordi vi vil gerne sende ind til forsikringen nu her i morgen. Så det vil være rigtig fint, hvis det kan lade sig gøre. Jeg kan hjælpe dig med at fortælle dig præcis, hvordan det foregår, så du kan være sikker på, at lægen tager dig ind nu her, og så videre. Og med hensyn til, der er læge noget... Altså, skal det laves allerede nu? Hvad hedder det? Du kan helt sikkert flytte ind senere, men det var rigtig gerne at tage til lægen nu her, fordi så i morgen kan jeg få skrevet op til forsikringen. Jeg skal nemlig i morgen have lavet noget forskelligt med den forsikring. Så det var rigtig, rigtig fint, hvis du kunne tage til vagtlægen nu her. Ja, det vi hører her, det er altså stetoskopmanden Michael Camilo Precht og den 19-årige kvinde. Hun ønsker at være anonym, vi er bekendt med hendes fulde identitet, men det er altså deres telefonbeskeder, der bliver sendt til hinanden i februar i år, og det viser altså, at han er aktiv igen og bliver ved med at prøve at snyde kvinder. Den 19-årige kvinde, hun fortæller til os, at hun blev først rigtig mistænksom, da han så bad hende om at filme sig selv til en lægeundersøgelse. Hvor er du henne nu? Har du en eller anden, der kan tage med dig til lægen og filme lægeundersøgelsen med deres mobil? Det er nemlig sådan, den forsikring, vi har herovre, den dækker ikke, en lægeerklæring på dansk, så det skal helst bare være en video, hvor lægen undersøger dig. Det hele lyder lidt mærkeligt, men jeg er sikker på, at jeg kan forklare dig det hele. Ja, det lyder sådan lidt skummelt, alt det der. Og jeg tror faktisk også lige, at jeg hellere sådan, du ved, lige vil være sikker på alt det her, og lige snakke med min familie om det inden. Ja, jeg forstår det også rigtig godt, men hvad hedder det, som du nok også godt kan se i København, så er der rigtig stor efterspørgsel på lejligheder, og specielt det her, som jeg siger, så er vi ikke engang sikre på, at vi vil bede dig om at betale, hvis du er den rigtige person. Så jeg håber også, du forstår det. Altså, jeg ved ikke lige, om jeg forstår det rigtigt. Vil du gerne have, at jeg skal tage, du ved, til vagten lige nu? For det er virkelig sent, jeg skulle faktisk, du ved, sove nu. Men ja, og jeg forstår ikke lige helt det der med, hvordan det siger, det der med at filme det hele. Kan du lige forklare, hvad alt det der gik ud på? Jeg så helst, at du til vagtlægen nu her. Det er ret nemt. Hvad hedder det? Det, du skal lære, du skal tage ind til vagtlægen, så skal du bare sige, at det går ind, når du trækker vejret, eller du hoster, og så skal du tage en eller anden veninde med, eller du kan selv gøre det, som bare filmer hele undersøgelsen. Det tager omkring 20 minutter, vil jeg tro. Og så med den video, så går vi til forsikringen og siger, at du er blevet lægeundersøgt, og så ansøger vi mig for forsikringen til dig. Så det er sådan lidt den procedure. Det her, det er altså Michael Camilo Prik, dansk statsborger, tidligere dømt sexkrænker. Og nu går det hen og bliver endnu mere absurd, fordi han jo så siger, at hun skal, altså han bliver ved med at bede hende om at filme sig selv, og at han så kan redigere en læge ind. Ja, det er det næste klip, vi skal høre, fordi han beder jo vores 19-årige kilde her om, at først at bare tage til lægen, og så beder han om, at hun måske tager en veninde med, der kan filme det. Og da den 19-årige kvinde her virker mere og mere skeptisk, så ændrer han ligesom vejspor og siger, ved du hvad, du behøver faktisk slet ikke gå til lægen. Du kan bare filme dig selv på dit eget værelse, ladet som om, at du får foretaget det, han kalder en helbredsundersøgelse, og så redigerer jeg bare en læge ind. Jeg har nemlig også et reklamebureau. Vi kan se, om vi kan redigere en læge ind, for vi har også et reklamebureau. Selvfølgelig er jeg ikke meget for at støde forsikringen, men det er jo mit ansvar, ikke dit. Så du kan faktisk lave en video derhjemme, hvor du forestiller dig en læge, der undersøger dig, og så kan vi redigere en læge ind. Og så slipper du for at tage til lægevagten. Selvfølgelig er det bedst, at du tager til lægevagten, men hvad hedder, jeg forstår også godt dig jo. Så nu prøver jeg bare ligesom at finde løsningen, sådan at du trods alt har en mulighed for at få den lejlighed her, hvis du senere beslutter dig for, at du kunne tænke dig at house-sætte den her lejlighed. Men hvordan er det, at de kan få sådan gratis, forsikring på mig ved at vise en video? Jeg forstår det ikke lige helt. Lige præcis, men det der får vi en fuld gratis forsikring til dig, som også dækker lejlighed og bil og alting. Du kan bruge din mobil, og så kan du bare forestille dig, at der er en læge, som undersøger. Jeg skal langt sige, hvad du skal gøre i videoen, og så redigerer vi det hele, og så sender vi det ind for at få en forsikring til dig. Kan du ikke prøve at placere din mobil på et bord eller et eller andet, og så bare lave en video, hvor du kommer ind, siger dit navn, og så trækker vejret dybt, som om lægen tjekker dine lunger, dit hjerte og dit blodtryk, og så lader os klare resten. Det lyder da ikke så skummelt. Gør det det? Ja, de her lydoptagelser altså fra februar i år, det ender med, at Michael Camilo Prik tilbyder hende, at hun sender en video af sig selv, og så kan han redigere en læge ind i. Og så begynder den 19-årige kvinde her, vi hører på båndet, at søge på hans navn online, og det viser sig så, at det er stetoskopmanden, og hun stopper med at svare ham. Det er ret tydeligt at høre, at stemmen i de her lydbeskeder netop tilhører Michael Camilo Prik. Vi kan lige høre et lille klip fra TV2's kriminalmagasin Station 2, der talte med ham tilbage i 2016. Det kan jeg ikke løbe om på nu, hvad jeg har gjort før. Det er helt ærligt, og det kan jeg ikke, og det er jeg frygtelig ked af det, og det kommer jeg til at leve med resten af mit liv. Det er jo ingen hemmelighed, jeg gør det. Men det er fortsat nu i 4 år. Du gør pigerne bange. Du krænker deres blufærdighed. Du overtræder deres grænser. De er endda under den seksuelle lavalder. Hvordan kan det retfærdiggøre det? Jamen, det kan jeg heller ikke retfærdiggøre, men jeg vil også gerne understrege over for dig nu, som jeg sidder. Nu sidder jeg snakker stille rundt omkring det, at jeg har ikke, jo, tilbage i 2013-12 stykker, er det sikkert helt korrekt, ja, der har jeg blevet færdighedskrænket i nogen, som også har været på nal, og det er frygteligt, det kan jeg ikke lave om, desværre. Jamen, jeg vil jo sige det, som det er, at jeg er frygtelig ked af det her, som der er sket over for dem, og jeg forstår godt, at der er et utroligt had til mig, og en frygt forstår jeg også godt. Ja, sådan her sagde han altså tilbage i 2016, og nu kan den her lydbesked, vi har modtaget af den 19-årige kvinde, altså vise, at han fortsat prøver at snyde kvinder. Vi fandt også ud af, at han faktisk er blevet anholdt i Colombia i april måned i år. Der har han altså kørt rundt med en ambulance og også foretaget falske helbredsundersøgelser af kvindelige turister. Og det fortæller vi mere om senere på morgenen, hvor at, vi altså også taler med Adina Rehn, der er reporter her på kanalen. Du lytter til Radio 24/7. Embedsmændene i Finansministeriet, de har for meget magt. Det centrale ministerium har tilrendet sig en uforholdsmæssigt stor magt, som bruges til under overfladen at præge og i visse tilfælde blokere politiske ønsker. Sådan her lød kritikken i går i Berlingske fra to nu forhenværende ministre. Det er tidligere børne- og socialminister Mai Mercado og undervisningsminister Merete Riisager. Forhenværende finansminister Kristian Jensen fra Venstre, han afviser denne her kritik, og vi vil gerne have nogle konkrete eksempler fra Mai Mercado og Merete Riisager, men vi har ikke kunne få et interview med dem. Men de er altså ikke de eneste, der har kritiseret finansministeriet. Det har du også, Bertel Haarder. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er jo også tidligere minister for en del ministerier. Du er den længst siddende minister nogensinde. Og du har også sagt, at finansministeriet har tilrendet sig så meget magt, at man efterhånden kunne nøjes med bare at have det ene ministerium. Kan du give et eksempel på det? Der er sket en udvikling. På godt og ondt, fordi tidligere flød udgifterne er jo både de kommunale og det statslige, og der skulle strammes op, og vi skulle have... Bertel Haarder, undskyld, ja. Det er, forbindelsen er virkelig dårlig. Nå. Måske du kunne gå hen til et vindue, af en eller anden grund, så plejer det at vinde. Det gør jeg. Med det samme. Nu tror jeg, det er bedre. Det er det allerede. Fortsæt, hvor du slap. Du ser, der har været en udvikling på godt og ondt. Jeg har oplevet en udvikling på godt og ondt. Det gode er jo, at der er kommet styr på de offentlige udgifter. Tidligere flød det både i kommunerne og i staten. Der var overskridelser hver eneste år. Så fik vi heldigvis en budgetlov, og det har været en stor forbedring. Og det skal anerkendes, at Finansministeriet har fået mere styr på det. Men så er det, at det kan gå over gevind, når en minister for eksempel vil flytte penge fra et område til et andet og få nej i Finansministeriet. Det har jeg været ude for. Jeg ville lempe besparelsen på folkehøjskolerne, og jeg havde fundet pengene et andet sted. Men det måtte jeg ikke, og det var det, der gjorde, at jeg meldte mig i kort blandt dem, som synes, at nu styrede Finansministeriet for meget. Og så har vi også det helt ejendommeligt, at man har genindført, at man ikke må overføre penge fra et år til det næste. Altså lad os nu sige, at man sparer nogle penge, der er penge, man ikke får brugt, så vil man gerne have lov at bruge dem efter 1. januar. Men det må man ikke. Og det synes jeg også er et overgreb. Det er helt absurd. Og jeg er helt sikker på, at Kristian Jensen ville have ændret det, hvis han var fortsat som finansminister, for vi har jo haft en dialog om det. Det er også Mette Bock og tidligere justitsminister Søren Pind, som har kritiseret Finansministeriet, og så også en række andre tidligere ministre fra den her regering, der var lige før 5. juni, som Berlingske har talt med. Men de ønsker at være anonyme, men de giver udtryk for den samme kritik. Men Bertel Haarder, kan du ikke prøve at komme med et eksempel, så man forstår det politiske, altså det, at de skulle blokere for politiske ønsker? Hvad med det højskoleeksempel, du har fortalt om? Det var jo et konkret eksempel, og det var det, der gjorde, at jeg også offentligt sagde, at nu synes jeg, det gik for vidt. Prøv lige at nævne det eksempel. Hvad var det, det gik ud på? Jamen, jeg kan godt gentage, at det gik ud på, at jeg ville lempe besparelsen på folkehøjskolerne, så den blev på 1% i stedet for 2% det følgende år. Og jeg havde fundet pengene, men det måtte jeg ikke. Og der var det, jeg så gik ud og sagde, at det synes jeg altså er at gå for vidt. Og jeg vil også godt nævne, at der er jo folk i Finansministeriet, som godt kan se det. Jeg mødte en tidligere ansat, som tilfældigvis var den, der styrede Undervisningsministeriet, da jeg var undervisningsminister fra 2005 til 10. Og han indrømmede der blandt, at der blev styret for meget, altså man blandede sig i for meget. Så det er bestemt også en debat, man har i Finansministeriet, og jeg ønsker den nye finansminister held og lykke med at finde en balance mellem på den ene side at styre benhårdt de samlede udgifter i de enkelte ministerier, og på den anden side at give en plads til, at ministeren kan være minister og kan flytte penge fra det ene område til det andet. Det er den balance, der skal findes, og det er jeg sikker på, at Christian Jensen ville have gjort, for det har vi jo haft en dialog med ham om. Og hvad var det politiske i embedsmændenes indblanding i det her eksempel med højskolen? Altså, hvor præcis gik de over grænsen? Jamen, det bestod i, at jeg i mit oplæg til finansloven ville have flyttet nogle penge fra et område til et andet, og det fik jeg nej til i Finansministeriet. Det var det, jeg synes var underligt, for da jeg var undervisningsminister, både da jeg var undervisningsminister første og anden gang, der var der ikke noget problemer med det. Men så kom budgetloven, og den var jo god, fordi nu kom der styr på udgifterne, men samtidig så blev der altså ufrihed til at prioritere i de enkelte ministerier. Maja Mercado, hun kom også med et eksempel i Berlingske. Hun siger, at det jævnligt sker, at man som minister sender en sag op i regeringsmagtfulde økonomiudvalg, hvorefter den så kommer tilbage med nogle rettelser, som er, citat, meget politiske, men hvor det ikke er Christian Jensen som minister, der har siddet og sagt, at han vil have det på den og den måde. Og det ved hun, for hun har talt med Christian Jensen, han siger, at det har ikke været inde over. Et eksempel er, da man indgik en politisk aftale om at gøre det ulovligt at diskriminere mennesker med handicap. Efter ønske fra Dansk Folkeparti, så aftalte politikerne at gå videre med at kigge på såkaldt rimelig tilpasning, hvilket vil indebære, at man eventuelt kun inden for nogle områder stiller krav til institutioner om de her faciliteter, der sikrer handicappedes reelle behandle, at de reelt bliver behandlet lige. Og så siger Maja Mercado, men det blev bare begravet af Finansministeriet. De trak det ud og ud, og vi kunne aldrig få en fornuftig drøftelse af, hvad vi rent faktisk havde med at gøre, og det skabte en enormt dårlig stemning, fordi Dansk Folkeparti var frustreret og sagde til mig, hvorfor får vi ikke noget på bordet? Det siger Maja Mercado altså til Berlingske. Har du oplevet, det har påvirket en flertalsregering, at Finansministeriet nogle gange sætter en stopper for nogle politiske tiltag? Vi har stort set aldrig haft en flertalsregering, men jeg forstår godt spørgsmålet, og jeg synes også, eksemplet er udmærket, og der er ingen tvivl om, at når hun fortæller det, så er det fordi, det er rigtigt. Og der er jo altid, og der skal være i Finansministeriet, en nervøsitet for, om nu der er noget, der skrider. Om nu der er noget, man med meget besvær har forhandlet, som for eksempel elevernes timetal i folkeskolen. Og så vil man ikke have, at minister sælger ud af det, som man med meget besvær har forhandlet. Og der skal Finansministeriet selvfølgelig også have lov at være arbejdsgiver og være ryggraden i statens handlinger som arbejdsgiver. Det er helt i orden, og de skal også styre de samlede udgifter. Men når der så inden for de samlede udgifter er en minister, der ønsker at flytte noget fra det ene sted til det andet, så synes jeg, at man skal holde fingrene væk i Finansministeriet. Christian Jensen, han udtaler, altså han afviser den her kritik og udtaler til Berlingske. Jeg tror, de, altså Maja Mercado og Merete Riisager, har misforstået nogle ting. Embedsværket har ikke nogen holdning. De har kun den holdning, som regeringen pålægger dem at have. Som politiker skal man være stærk nok til at kunne sætte sin vilje igennem, og jeg synes, der er masser af eksempler på ministre, der kan udvikle politik med det embedsværk, vi har. Tror du, at Christiansen har ret i, det betyder noget, hvem man er som minister? Men det har han jo fuldstændig ret i. Man skal aldrig skyde skylden på embedsværket. Det er ministeren, man skal skyde efter. Og derfor synes jeg, at det er helt rigtigt at undgå, at vi nu bombarderer embedsmænd med kritik. Det er den politiske linje lagt af finansministeren og i regeringen, som vi taler om. Og den handler om, hvordan vi får styr på de offentlige udgifter og sikrer, at staten kan være en stærk arbejdsgiver, uden at man forhindrer, at en minister kan forhandle ændringer inden for de økonomiske rammer med ordførerne. Og tror du, den nye finansminister, Nicolai Wammen, kommer til at ændre det her i Finansministeriet? Det vil jeg slet ikke udtale mig om. Men jeg vil sige, at jeg er helt sikker på, at Christian Jensen ville have gjort noget ved det. Og det håber jeg altså også, at Nicolai Wammen gør. Tusind tak, Bertel Haarder. Selv tak. Fra Venstre og den længst siddende minister nogensinde. Der er også en lytter, der skriver ind her. Det med, at Finansministeriet blokerer for politik, udmønter ubegrundede budgetbesparelser med videre har været kendt længe i centraladministrationen. Det er godt, der sættes fokus på det nu. Finansministeriet har sin berettigelse, men de agerer som enerådige hersker, og det er forkert. Bedste hilsner, Morten. Du kan også skrive ind på 42 600 247. Klokken den er snart 7, og det her det er 24/7 morgen. Vi har 2 timer endnu, hvor vi sender live med diverse nyhedshistorier. Og lige efter klokken den er blevet 7.05, ja, der skal vi tale med Najib Kaya, der er journalist, og han har været nede i en lejr i Syrien og talt med en etnisk dansk kvinde, der sidder med 2 børn, og hun frygter altså for sine børns liv. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin. En etnisk dansk kvinde sidder lige nu i en islamisk stat fangelejr i Syrien, og hun frygter, at hendes 2 børn vil dø i lejren. Vi har interviewet den danske kvinde i Al-Rosh-lejren i det nordøstlige Syrien, og hun fortæller, at hun har oplevet mange børn dø omkring sig. På et tidspunkt så blev 3 børn brændt levende i deres telt på grund af de her gasovne, der blev brugt, når det er koldt. Det fortæller hun til os. Der var gået ild i det, og hun hørte børnene skrige. Kvinden, hun er anonym, så vi har forvrænget hendes stemme, så den ikke kan genkendes. Jeg kunne høre børn skrige, og det var 3 børn, der blev brændt. Ja. Fordi det giver sådan dumme gas-ting, og så er det folk tænder dem, kryds sådan ind i dem. Og så går der ild i teltet? Ja. Hun er ikke den eneste danske kvinde, der sidder i lejren, og mindst 10 danske børn er i fangelejre i Syrien. Det er de kurdiskledede styrker, der tilbageholder mænd og kvinder, som formodes at have sympatiseret med terrororganisationen Islamisk Stat. Godmorgen, Najib Kaya. Godmorgen. Du er freelance journalist her på radioen, og det er dig, der har været nede i denne her Al-Rosh-lejr, og du talte med kvinden for en uge siden. Fortæl, hvem hun er, og hvordan hun ser ud. Jamen, hun er i slut 20'erne, og hun rejste derned i 2014 til Islamisk Stat. Hun rejste faktisk derned i august måned, i begyndelsen af august i 2014, for at bo i Islamisk Stat. Hun tog derned, fordi at hun havde fået det indtryk, at hun kunne få et islamisk liv, fortæller hun, hun havde svært ved at leve sit liv i Danmark, følte sig diskrimineret og følte, at det var hårdt at være især muslimsk kvinde på grund af hendes påklædning dernede. Og det er ligesom de ting, jeg har fået at vide, dels af hende selv og dels også af hendes mor, som jeg er i kontakt med her i Danmark. Og hun er etnisk dansk også. Hun er konverteret til islam. Og hendes mor har også fortalt mig, at hun havde et ret hårdt liv her. Hun oplevede, at der blev råbt af hende, og efter hun var begyndt at gå med tørklæde. Og hun gik også igennem en svær depression på det tidspunkt. Så det gjorde, ifølge moren, at hun havde meget let ved at blive påvirket til at træffe nogle ret drastiske, og i det her tilfælde en ret fatal beslutning. Og det, der slog mig, da jeg kom ind i det her rum her, hvor jeg skulle mødes med de her kvinder, fordi den måde, det foregår på, det er, at man ankommer til den her fangelejr, Al-Rosh, og så bliver man ført ind i et rum, og der skal man så vente på interviewobjekterne, og de kommer ind, og der er først en anden etnisk dansk kvinde, der bliver ført ind i rummet, og så taler jeg med hende, og så spørger jeg efter den her kvinde også, hvis navn jeg kender, og så bliver hun ført ind. Og det, der slår mig, det er, at ingen af dem, de har niqab på. Niqab, det er ansigtslør, det vil sige, hvor man dækker ansigtet. Det, vi kalder for burka herhjemme, som ikke er den rigtige betegnelse. Og bagefter, da jeg er færdig med interviewet, så står jeg også og snakker med dem udenfor. Og der har de stadig ikke niqab på. Det vil sige, alle i lejren kan se, at de ikke har niqab på. Og det er faktisk, noget ret essentielt, fordi under Islamisk Stat, der var kvinder påtvunget at gå med niqab. Det var obligatorisk. Det vil sige, ifølge deres opfattelse er det en synd, hvis kvinder ikke dækker deres ansigt til. Så de brød den regel, som Islamisk Stat mener er obligatorisk. Og andre kunne også se det. Fordi jeg tænkte, altså det, man kan også komme til at tænke, at måske tager de deres niqab af til ære for mig, for at vise, at de ikke er, hvad skal jeg sige, tilhører den samme overbevisning om islamisk stat længere, at de har fortrudt måske, at det, men de gør det også bagefter. Og der har været reportager fra andre lejre, hvor man ser kvinder, som råber deres støtte til islamisk stat, og ret, altså støtter op om bevægelsen, selvom de er til fangetaget. Det gør de her to kvinder ikke. Altså, de gør faktisk... Så du tænker, det siger noget om deres religion, eller deres religiøse overbevisning? Ja, altså det indikerer i hvert fald, at det er nogle kvinder, som ikke er på niveau med nogle af de andre kvinder, man har set i den anden al-Hawl-lejr, hvor man bakker op om islamisk stat, og hvor man fortsætter med at erklære sin støtte til islamisk stat, hvor man bliver ved med at følge islamisk stats regler, selvom man er tilfangetaget. Så der er nogle ting altså, omkring de her kvinder her, som jeg synes er sådan, altså siger noget, men jeg kan jo ikke, altså jeg kan ikke med udgangspunkt i det, nej, sige, at de her kvinder ikke støtter islamisk stat længere. Der er bare en masse tegn. Som, og hun bærer fortsat hovedklæde og er troende. Ja, ja, de er troende muslimer. Mm. Det er de stadigvæk. Og hun er jo anonym, så du kan ikke sige specifikt, hvad hendes uddannelsesmæssige baggrund er, hvad hun har arbejdet med, hvilken by hun er født i her i Danmark, hvor gamle hendes børn er, hvad der er sket med hendes mand. Altså, de ting er anonyme. Og den anden dag, der spillede vi jo et interview med en 11-årig dansk dreng, du også har lavet, som også er fra den her Al-Rush-fangelejren. Han vil gerne hjem til Danmark, og det her, det er jo så et nyt interview med en ny kvinde med to børn. Så hun er altså ikke mor til den 11-årige, som vi hørte, nej, forleden. Og kvinden sidder altså i den her lejr med sine to små børn, og hun har siddet der i halvandet år. Ja, hun har siddet der i halvandet år. Det er også derfor, hun har oplevet en vinter, hvor der altså blev brugt de her varme gas. Hun har oplevet to vinter. To vinter dernede, ja. Før vi taler mere om forholdene i lejren, og de børn, som dør i lejren, så lad os lige spole tiden tilbage for at forstå, hvad der får denne her danske kvinde til at tage til Syrien. Altså, du nævner selv, at hendes mor oplyser, at hun tog derned i begyndelsen af august 2014, og hun nok havde været depressiv, måske var lidt... hun var lidt til at blive overtalt. Men lad os høre, hvad hun selv siger, når hun bliver spurgt om, hvorfor hun tog afsted. For at skulle vi i jorden, ved at børn leger om at glæde, og så kunne have sådan en islamisk problem, uden at blive til chikaneret. Så kunne der sætte den her drømmebillede op. Ikke at sige, at det der drømme, men okay, det er sådan rigtig smukt op, og det er bare så fredeligt, og ikke noget krig, men så var det ikke det. Er det måske svært at høre her, men det hun siger, det er vel, at der er blevet tegnet sådan nogle drømmebilleder af, hvordan der var i Raqqa under islamisk stat, og det viser så, at det ikke var, som hun havde forestillet sig. Hun tager jo efter sine afsted i begyndelsen af august 2014. Jeg husker selv meget tydeligt, at det år, det er godt nok den 20. august, der kommer den her halshugningsvideo af den amerikanske journalist James Foley. Den bliver verificeret der. Man ved jo ret meget om islamisk stat på det her tidspunkt. Året før, der omdøber gruppen sig til islamisk stat i Irak og Levanten. Man ved, at efter at USA trækker sine tropper hjem, så stiger angrebene begået af IS markant. Det er også en terrororganisation, der står bag voldsomme terrorangreb flere steder i Syrien og Irak på det her tidspunkt. Kan det ikke være noget, hun bare siger til dig, at hun havde en forestilling om, at der var godt nede i Raqqa, og at det var et skønt sted at være, men at hun ikke tør indrømme, at man godt vidste på det her tidspunkt, at det var en terrororganisation? Altså, der er ret mange, som siger, at de ikke vidste, hvad de var, de gik ind til dernede, og man skal virkelig være kritisk over for de oplysninger, man får. Men sådan helt objektivt, så er der nogle, vil jeg sige, nogle formidlende omstændigheder omkring, hvad skal jeg sige, de forskellige mennesker, som har rejst derned, alt efter, hvornår de rejste derned. Altså for eksempel, hvis man har rejst derned i 2013 og sluttet sig til islamisk stat, der var der nærmest ingen i Danmark eller i Vesten, der kendte dem. Der var kun eksperter og kendere, som kendte den her bevægelse her på det her tidspunkt. I 14 begynder man at høre om den. Man hører om, at de er, hvad skal jeg sige, at de har en brutal taktik, og de bruger selvmordsbomberangreb mod andre oprørsgrupper. Men for eksempel i begyndelsen af 2014, der begår de ikke, altså det er ikke kendt som en terrorbevægelse i Vesten. Og nu nævner du selv James Foley, som bliver dræbt i, i slutningen af august måned, der bliver han halshugget. Og han er det første vestlige gissel, som bliver halshugget. Og før det, så har vi ikke så meget fokus på dem. Man begynder så langsomt også op igennem august at høre om dem. I takt med, at der kommer flere og flere oplysninger, der bliver verificeret om deres etniske udrensning af Yazidi-sekten, en minoritet i Irak. Men i begyndelsen af august, hvor hun rejser derned, så har vi ikke mange af de oplysninger. Altså, det er sådan lidt skæringspunkt på det tidspunkt. Og hvad med Daniel Ryge? Vidste man på det tidspunkt, at han var blevet kidnappet? Nej, altså for kidnappningen af Daniel Ryge, den danske fotograf, var blevet mørkelagt. Så det er faktisk noget, som medierne har hjemme. Ligesom mange andre medier, som kendte til kidnappning af vestlige gidsler, de havde besluttet sig for, at de ikke ville offentliggøre de oplysninger, fordi det kunne skade gidslerne. Så der er faktisk ret mange, ret mange vitale oplysninger om den her bevægelse, som ikke er blevet offentliggjort på det her tidspunkt. Og de bliver offentliggjort senere i løbet af 2014, og de bliver offentliggjort i 2015. Og selvfølgelig, jo længere tid der går, jo mere kommer man til at kende til, hvor bestialsk den her gruppe er. Men jeg vil så sige, jo tidligere folk er søgt derover, jo lettere er det for dem at argumentere for, at de ikke vidste, at det var så brutal en organisation. Og man kan også sige, uanset hvad hun har vidst, uanset hvad hendes motiv har været, så tog hun der ned, og nu er hun der og kan ikke komme hjem. Og for 2 år siden, så forsøger hun og børnene at komme væk fra Islamisk Stat, det fortæller hun i hvert fald. Og de får hjælp fra en menneskesmugler, men de bliver taget på vejen, og så bliver de altså sat i fængsel. Og hun sidder i fængsel i godt 8 måneder med børnene, og hun siger, at det er hårdt. Jeg sad bare i fængsel, en lille celle. De græd af sult. De fik ikke ordentlig mad. Ja. De kom ikke ud 2 uger på et tidspunkt, var vi ikke ude. Der var rigtig varmt. Der var ikke det der. Okay, og efter 8 måneder i det her fængsel, så bliver de altså hentet ud. Og hun tror faktisk, at hun skal til Danmark, men bliver så placeret i denne her fangelejr, hvor hun er nu. Og de har altså været der i 1,5 år. Hvordan har de det i lejren, Najib Kaya? Jamen, det er meget svære forhold i den her lejr her. Altså, de her lejre her, som kurderne administrerer, med alle de her flygtninge og fanger fra forskellige steder. De har ikke nogle helt basale ting, som rindende vand og som elektricitet og varme. Og der er ret mange sygdomsudbrud i de her lejre her. Og det er jo ikke, fordi kurderne ikke vil. Altså, kurderne er faktisk nogle af dem, som prøver at leve mest op til nogle af de normer, vi har her i Vesten. De vil virkelig gerne vise, at de kan etablere en stat, eller i hvert fald i første omgang, nu har de et autonomt område deroppe, som skal være et forbillede for andre lande i Mellemøsten, men de har ikke ressourcerne til det. Så der er sygdomsudbrud, og børnedødeligheden er ekstremt høj, altså. Og folk dør, altså især børn, de dør af helt almindelige sygdomme. Og det er rigtig svært at holde de her børn rene også. Altså for eksempel hendes 2 småbørn. De er beskidte, men det er jo fordi, der er mudret i lejren, og der på det tidspunkt, da jeg var der, var der 43 grader. Og det er altså virkelig hårde forhold, der er der. Og fik du lov til at tale med de 2 børn? Eller se dem? Ja, jeg talte lidt med dem. De løb lidt over til mig. Og talte de dansk? Der kom enkelte danske ord ud af deres mund. De talte ikke rigtig et flydende sprog. Og taler hun også arabisk? Det går jeg ud fra. Det spurgte jeg hende ikke om, men det går jeg ud fra, fordi hun har tilbragt så lang tid dernede. Okay, hun siger også, at hun er bange for, at hun ikke kan klare en vinter mere, og er så bange for, at de her børn, de vil dø. Hvis man børn, der dør. Har I oplevet børn, der døde her? Rigtig mange. Hvor mange børn har du set dø her? Jeg var oppe på sikkerne, men så jeg så det ikke med egen øje, men vi kunne høre børn skrige, og det var 3 børn, der blev brændt. Ja. Fordi de giver sådan dumme gas-ting, og så er det folk tænder dem, går sådan ind i dem. Og så går der ild i teltet? Ja. Ja, Lars han skriver ind, vi kan overhovedet ikke forstå eller høre musestemmerne, der kommer fra lejren i Syrien. Ja, det beklager vi selvfølgelig, men vi har simpelthen måttet anonymisere kvindens stemme, det er derfor, den er forvrænget på den her måde. Det hun siger er jo, at der er børn, der dør på grund af altså sygdomme, men også på grund af ild, altså brandulykker i de her telte, når de prøver at holde sig varme om vinteren, og det er også noget, Røde Kors beskriver det her med, at forholdene er rigtig dårlige. Ja, og hun siger, hun selv oplevede 3 børn dø brændende ihjel i et telt, fordi der var gået ild på grund af nogle af de her gasovne her. Hun fortæller også om et barn, et tyrkisk barn, der døde af tuberkulose. Så et barn, han var sygt halvt år, skin og ben. Man siger bare, at han gik med barn. Og så kort tid efter døde han, men så fik han diagnosen tuberkulose. Og så sad vi igen i ambulancen med et barn, der lige sætte sin tid til lægen, tjekke for tuberkulose, for det ligner altså det barn, samme som det andet barn, der døde. Og så endnu smødte jeg lige igen og siger, det gør ikke noget. Mit barn er stadig sygt. Ja, der er jo selvfølgelig mange lyttere, der skriver på 42 6 00 24 7. Najib Kai, det kan du sikkert forestille dig. Det er jo et emne, man kan have mange holdninger til det her. Og du spurgte hende faktisk også, om hun kan forstå, at der er nogen i Danmark, der ikke vil have hende hjem. Hvad svarede hun til det? Hun svarede, selvfølgelig er der folk, der har et negativt syn på hende. Men altså, hun fortalte, at man skulle prøve at tage, hvad skal jeg sige, de enkelte, altså individuelle forhold i betragtning i forhold til nogle af de mennesker, der er taget derned. Så hun, altså det var en bøn om, at folk skulle prøve ikke at dømme hende, altså på det, de så. Og det handler jo dybest set om, at det er en stor gruppe af mennesker, der er taget derned, og de er vidt forskellige alle sammen. Kan du forstå, at der er nogen i Danmark, der ikke vil have, at vi skal komme hjem, altså i forhold til, at der, hvor du var, de erklærede sig som fjender af Danmark. Ja. Nej, det kommer an på, hvordan man er som menneske, og hvordan man måske skal tage ind i folk situationer og lægge undskyldninger for hinanden. Kender godt den, så kan du sagtens forholde med en eller anden, ja, de skal bare ikke samme bombe, så det smider ikke sådan noget med mormor. Hvis man ikke bare en atombombe over alle muslimer, ja, som dør, så er vi færdige med det problem. Men hvis man lige sætter lidt yderligere, så når man kigger rundt, alle er bare normale kvinder, ligesom alle andre kvinder. Folk har jo prøvet, som mig, prøvet at komme ud. Ja, lige nu så bringer vi altså et interview med en dansk etnisk kvinde, der sidder i en syrisk lejr, og hun har 2 børn. Der er rigtig mange lyttere, der spørger, hvem hun har fået børnene med, Najib Kaya. Kan du fortælle noget om det? Nej, fordi det vil hun ikke fortælle. Okay. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at hendes mand er måske... Hun ved ikke, hvor hendes mand er, men hun er bange for, at det, hun siger, på en eller anden måde kan komme til at skade hendes mand. Og det er fordi, at der er rigtig mange komplikationer i forbindelse med de her tilbageholdelser og fængslinger. Ting, som altså, det er rigtig svært at gennemskue. Og hun vil meget gerne hjem. Det fortæller hun, hun drømmer om at kunne gå med en klapvogn på gaden i Danmark. Tag dem ud. Bare gå en tur i en klapvogn. Du er små der. Bare gå en tur på gaden i en klapvogn. Stranden, skoven. De der simple ting. Det er et drømmestrøm. Vi bare går lykkelige i Danmark. Her til sidst, Najib Kaya, helt kort. Altså, er der udsigt til, at hun kommer hjem og går med den her klapvogn i skoven? Det er rigtig svært at sige, hvad der kommer til at ske, fordi at oppositionen vil gerne have kvinderne og børnene hjem, og har udtrykt, at de gerne vil have, at kvinderne skal for en dansk domstol, og så skal man finde ud af, om de har været skyldige eller ikke skyldige i forhold til nogle af de forbrydelser, nogle mennesker har begået i Syrien og Irak. Og børnene, dem skal man tage sig af. Men Socialdemokratiet tøver er i venteposition lige nu, eller er i gang med at finde ud af, hvordan de skal takle det her. Altså, ja, så, og når du ser oppositionen, så er det faktisk støttepartierne nu. Ja, altså Enhedslisten. Ja, det er støttepartierne selvfølgelig. Ja. Så det afhænger også af, hvad det flertal kommer frem til, og hvad Socialdemokraterne de beslutter. Ja, det er det. Og det, der skal siges om det, det er, at det selvfølgelig ikke kan understreges nok, at mange af de mennesker, der rejste dernede, de har begået forbrydelser, har begået terror og medvirket til forfærdelige ting. Men der er også folk, som i bedste fald har været er blevet tvunget, altså fra deres perspektiv, tvunget ind i det her, fordi de har været i et ægteskab, hvor de ikke kan kunne sige fra og blevet taget derned. Og der er også folk, der har været passive dernede. Og det at være passiv, altså i sådan en stat, det kan også godt være en forbrydelse. Men det er trods alt forskelligt fra dem, som har begået forbrydelserne, vil jeg sige. Ikke? Så det er sådan, man skal vurdere hver enkelt stat. Helt kort, spurgte du hende, om hun stadigvæk sympatiserer med Islamisk Stat? Det tør kvinderne ikke at udtale sig om. Okay. Fordi rent juridisk kan det ramme dem, hvis de gør. Og hvis de ikke støtter dem, så kan de blive overfaldet i lejrene af støttere. Najib Khaja, mange tak, fordi du kom. Følger en journalist, som altså har været nede i Syrien og talt med en etnisk dansk kvinde, der gerne vil hjem, og hun har 2 børn. Du lytter til Radio 24/7. Det bliver altså den 60-årige tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen, der nomineres til formand for EU-kommissionen de næste 5 år. Det står klart efter topmødet mellem EU-stats- og regeringschefer tirsdag. Lykke Friis, godmorgen. Godmorgen. Korrespondent for Berlingske, Tyskland og resten af Europa. Fortæl os lige, hvem er Ursula von der Leyen? Jamen, hun er jo en meget, meget erfaren minister. Hun er faktisk den eneste minister, der har været minister i hele Angela Merkels regeringsperiode, og det er endnu væk siden 2005. Hun har været ligestillingsminister, hun har været beskæftigelsesminister, og senest har hun været Tysklands første kvindelige forsvarsminister. Og så er hun en politiker, der behersker mange sprog, så hun taler om flydende fransk og også engelsk. Og det er jo i hvert fald en fordel, når man skal være kommissionsformand, og ikke mindst også, når man skal have Frankrigs støtte til at blive kommissionsformand. Når jeg scroller ned gennem min Twitter-feed, så kommer der jo også mange, som linker til artikler, altså kritiske artikler om hende, ting hun er anklaget for. Blandt andet i 2015, der blev hun anklaget for, men også senere frikendt for snyd med sin PhD. Altså, kommer det til at ramme hende, at hun har de her anklager, eller har haft dem? Nej, jeg tror ikke det med PhD-afhandlingen, men der er ingen tvivl om, at det, som man jo har diskuteret i Tyskland de sidste timer, var det, vil jeg sige, siden at det så kom frem, at hun skulle blive kommissionsformand, jamen det er jo, at jo, generelt, så er hun kompetent, det er der ingen tvivl om. Men man peger også på, at det er en anelse paradoksalt, at en politiker, som altså ikke havde chance for at blive kansler i Tyskland, simpelthen fordi dertil han har for mange skandaler og har været for upopulær, ikke mindst for også i det tyske forsvar, at hun så har mulighed for at blive kommissionsformand. Og hvorfor er det, at hun er så upopulær i den tyske hær? Jamen, det er jo blandt andet, fordi hun jo har haft et ekstremt stort pengeforbrug, bare roligt til sig selv, men når hun hensyn til konsulentrapporter, altså hyret McKinsey og så videre til at lave utallige rapporter, og ikke mindst har det altså været sådan, at man har fået meget lidt forsvar for pengene og har købt meget, meget dyrt ind, og derfor er der altså i øjeblikket et undersøgelsesudvalg, der er ved at kuglegrave det her i den tyske forbundsdag, og det sker altså ret sjældent, at man nedsætter sådan et undersøgelsesudvalg. Så det er en af årsagerne. En anden årsag var, at der var for nogle år siden var der en sag i det tyske forsvar omkring nazistiske tendenser i et bestemt sted, det tyske forsvar. Og der udtalte så op at tysk fjernsyn, at hele det tyske forsvar havde et ledelsesproblem, og det var man vildt særlig begejstret for i det tyske forsvar. Dermed så bliver det jo ikke Danmarks konkurrencekommissær Margrethe Vestager, som altså indtager kontoret i Bruxelles. Hun bliver i stedet af en af de højst rangerende næstformænd i EU-kommissionen sammen med hollænderen Frans Timmermans. Altså, hvor meget indflydelse kommer Vestager så til at få? Det synes jeg, at man skal tage lidt i strakt arm nu, fordi det ved vi reelt ikke. Det er jo klart nok, at være viceformand i kommissionen er en tung post, men det hele kommer til at afhænge af det ressort, hun så får. Altså, hvad bliver de arbejdsopgaver, hun får? Det ved vi ikke. Det sagde hun også selv i går. Og så afhænger det jo også af, når man nu er viceformand, hvordan kan man få samarbejdet til at køre så, ikke mindst så med Ursula von der Leyen, og så også en anden viceformand, som er ham, der har været indtil videre, nemlig Frans Timmermans. Så der er altså stadigvæk nogle ubekendte omkring det. Men hvis det er, hun er ikke skuffet, det sagde hun til TV2 i går. Nej, fordi det har jeg haft nogle dage til at bearbejde, om man så må sige, fordi det har kørt på virkelig, virkelig lang tid. Jeg er meget, meget glad. Jeg synes, det er et fantastisk flot arbejde, der er leveret fra dansk side i hele den her forhandling, for at sørge for, at en dansker kunne blive så højt repræsenteret. Men du bliver næstformand for kommissionen. Hvad kan man bruge den stilling til, når man ikke er blevet formand? Hvad kan du bruge den stilling til? Ja, det kommer an på forhandlingerne i de kommende dage. Hvad skal der lægges i den? Og det kommer jo sådan set også an på Europaparlamentet. Fordi inden Europaparlamentet, som en ligeværdig beslutningstager, har truffet deres beslutning, jamen så er der ikke noget, der er endeligt endnu. Og det har jeg meget stor respekt for. fordi vi har også folkevalgte i Europaparlamentet, de har også en stærk demokratisk legitimitet, ligesom statsministerne har, og derfor så bliver dagen i morgen jo en meget, meget vigtig dag. Ja, som man også kan høre hende selv sige her, så kommer du an på forhandlingerne de næste dage, hvor meget hun egentlig kan bruge denne her post til, hvor meget magt hun får. Statsminister Mette Frederiksen, hun er tilfreds. Jeg synes, vi har helt utrolig god grund til at være glade. Altså, det er jo lykkedes at få Margrethe Vestager ind som en del af den nye kommissionsledelse. Og det er, ja, det er vel nærmest historisk med en dansker så højt placeret, i hvert fald i det EU vi kender i dag. Så se, med danske briller er det rigtig godt, fordi der er ingen tvivl om, at det at sidde i kommissionsledelse, det er der, hvor beslutningerne træffes, og det er der, hvor retningen for Europa udstikkes. Så det er rigtig godt. Men Lykke Friis, ifølge EU-traktaten, så er det jo stats- og regeringscheferne, som nominerer en kandidat, og så skal den godkendes af Europaparlamentet ved en afstemning. Og derfor så er du indtil videre blot en indstilling, der altså ikke er officielt endnu. Men er der overhovedet nogen risiko for, at fordelingen af posterne ikke kommer til at se sådan her ud? Ja, det kan man godt sige. Vi skal jo også lige have med her, at Ursula von der Leyen har ikke opbakning fra hele den tyske regering. Hun har kun opbakning fra Angela Merkels parti. Meget pudset endte altså med, at den eneste, der ikke kunne stemme for, det skulle være Ursula von der Leyen, det var kansleren, fordi SPD, hendes koalitionspartner, støtter ikke Ursula von der Leyen. Og det hænger altså også sammen med, at de stadig går ind for det gamle spidskandidatprincip, altså man skal stille op til Europaparlamentet, før man skal udpege kommissionsformand. Og det har Ursula von der Leyen jo ikke gjort. Og så er de selvfølgelig også noget kritisk over for nogle af de her sager, vi allerede har været inde på. Så der vil være betydelig diskussion i Europaparlamentet. De grønne har jo også allerede sagt, grønnes gruppe, der jo trods alt den fjerde største, de heller ikke støtter Ursula von der Leyen. Så der kan altså godt komme hen og blive drama i Europaparlamentet, om end mit bud er, at man så må hen og se og prøve på at lave forskellige forhandlinger, og så få det til at falde på plads. Men det kan altså godt gå hen sted og blive lidt dramatisk. It ain't over until it's over. Nå, okay. Jamen det er spændende. Vil du være? Tak for det, Lykke Friis. Det var slet. Rigtig god dag til dig, korrespondent for Berlingske i Tyskland og resten af Europa. Der er rigtig mange af jer, der har sendt sms'er ind under det indslag med Najib Kaya, og der er en, der spørger, om jeg ikke bare kan finde en enkelt sms og læse op, og jeg skal nok læse Carstens op her. Han har skrevet ind på 42 600 247. Godmorgen, Radio 24/7. Den kvinde skal blive i lejren dernede. Det eneste, hun frygter, det er at blive stillet for en domstol dernede. Hun skal ikke hjem til Danmark. Hun har selv valgt at vende Danmark ryggen. Naive kvindemenneske allerede i 2014 vidste verden, og vi i Danmark, hvilken terrororganisation IS var. Billeder af afhugget hoveder osv. Næh, hun må blive dernede og tage sin straf. Klokken den er 7:58. Lige efter nyhederne, der skal det handle om Cardi B. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Den franske præsident Emmanuel Macron, som bar løsningen på en svær jobkabale i EU frem, kalder det et resultat af tæt fransk-tysk samarbejde. Som led i kabalen bliver den tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen indstillet til kommissionsformand, og franskmanden Christine Lagarde skal være chef for den europæiske centralbank. Den tyske forbundskansler Angela Merkel var mere afdæmpet, men dog tilfreds. Hun stod i den situation, at hendes koalitionspartner SPD var imod Ursula von der Leyen. Derfor måtte hun undlade formelt at medvirke til nomineringen af sin landsmand og minister. Merkel er dog glad for, at EU-landene omsider fik nomineret et hold til at lede EU, efter at regeringscheferne havde været igennem et maratonmøde, der blev indledt søndag aften kl. 18. Det er vigtigt, for det handler om vores evne til at samarbejde i fremtiden, siger Merkel. De tyske socialdemokrater er til gengæld svært utilfredse. Von der Leyen er vores svageste minister, men det er åbenbart nok til at blive formand for EU-kommissionen, skriver socialdemokraten Martin Schulz på Twitter. Schulz er tidligere formand for Europaparlamentet. Han vendte hjem til tysk politik for at forsøge at blive forbundskansler, men den plan faldt tungt til jorden. Selvom konkurrencekommissær Margrethe Vestager ikke løb med den øverste post som formand for EU-kommissionen, så er hun godt tilfreds med at blive næstformand, det siger hun til TV2. Jeg er meget, meget glad. Det er historisk, at en dansker er indstillet til EU's øverste ledelse, siger statsminister Mette Frederiksen. Set med danske, nordiske briller, så er det en ualmindelig flot tegning. Forældre, der er gået fra hinanden og er i konflikter om fælles børn, må vente op til 14 uger på at få et møde i Familieretshuset. Det fremgår ifølge Jyllandsposten af Familieretshusets egen hjemmeside. I loven står der ellers, at forældre i konflikter skal indkaldes til første møde så vidt muligt inden for 10 hverdage. Den lange ventetid på op til knap 4 måneder møder kritik på Christiansborg, ikke mindst fordi en af intentionerne med at nedlægge statsforvaltningen og erstatte den med familieretshuset var ønsket om at nedbringe de lange sagsbehandlingstider. Det er meget problematisk, siger børneordfører for Enhedslisten, Jakob Sølhøj. Altså, jeg vil opfordre ministeren til at undersøge, hvordan det kan være, at der er så lange ventetider, og hvis det hænger sammen med utilstrækkelige ressourcer i familieretshusene, ja, så er man nødt til at tilføre de ressourcer, der skal til, så man faktisk skal overholde de frister, der ligger i lovgivningen. Perioder med lidt sol, men også enkelte kortvarige byger, 15-18 grader og jævn til frisk vind omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. I aften på Roskilde Festival, der spiller den amerikanske 26-årige rapper Cardi B. Og i festivalens program, der skriver de, at den kvindelige rapstjerne viser, hvad empowerment går ud på. Der står, hendes klatring op ad berømmelsens stige er blevet beskrevet som både et moderne eventyr og en manifestation af den amerikanske drøm, som der står i programmet. Men altså, helt en drøm er det ikke. Fordi at Cardi B, hun var nemlig i sidste uge i retten i New York, fordi hun er tiltalt for at have bestilt et angreb mod to kvindelige bartender på en stripklub sidste år. Og der er et overvågningskamera, der viser, at hun kaster en isspand. Hun nægter sig selv skyldig, men så har hun til gengæld tidligere i sin karriere indrømmet, at hun førhen plejede at bedøve mænd og stjæle deres penge. Ja, og så kunne man selvfølgelig stille spørgsmålet, er det virkelig kvindelig empowerment at bedøve mænd og stjæle deres penge og bestille et angreb mod to kvindelige bartender? Fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the score, I can get them. Ja, det her er det nummer af Bodak Yellow, som altså virkelig gjorde hende stor. Godmorgen til dig, Peter Trier Aagaard. Godmorgen. Du er hiphop, Simpsons og wrestling ekspert. Det er korrekt. Og du er kommet herind for at fortælle, hvem Cardi B er, og også hvordan hendes fans har reageret på de her skandalehistorier om hende. Yes. Først fortæl, hvem Cardi B er. Jamen altså, det er en klassisk rapper fra streeten. Den eneste forskel er jo så, at hun er kvinde. Født og opvokset i The Bronx, New York, har forældre fra Sydamerika, Trinidad og den Dominikanske Republik, hedder et eller andet Crazy Belcalis Almanzar, eller noget andet, jeg ikke kan udtale, og har startet sin karriere, og det er jo det, jeg tror Roskilde betegner som det moderne eventyr, altså starter med, i stedet for at passe børn, som hun siger til forældrene, så tager hun på stripklub og stripper, og laver små sjove videoer på Vine og andre af de der Instagram-agtige medier, og får ligesom en karriere kørende på det, og finder også ud af, at hun jo som mange andre fra The Bronx, hvor hiphoppen kommer fra, er voldsomt dygtig til at rappe. Og hun har de her to spor i sin karriere, at hun ligesom både er dygtig til det med sociale medier og dygtig til at rappe. Mm. Og så er hun i et eller andet omfang jo, som man hører, også dygtig til at skabe skandaler. Og der er ligesom de spor, der kører igennem hendes karriere. Og altså, det, nu kan det være, man tænker, hvem er Cardi B, og forstår, hvad jeg taler om hende, men hun er altså den første kvindelige rapper i 19 år, der har været nummer 1 på den amerikanske Billboard hitliste, og magasinet Time har placeret Cardi B på listen over de 100 mest indflydelsesrige mennesker i verden, og det er også fordi, hun har sådan en kæmpestor fanbase, hun er rigtig stor, og i sidste uge, der var hun så i retten i New York, ja. Fordi hun er tiltalt for at have bestilt det her angreb mod to kvindelige bartender på en stripklub sidste år. Hun nægter sig skyldig, skal det siges. Hun skulle angiveligt have bestilt folk til simpelthen at angribe de her bartender med flasker og møbler. Og ifølge rygterne, så har den ene af de her kvindelige bartender haft et forhold til hendes mand Offset. Og hun skulle også angiveligt være fanget på et videoovervågningskamera, hvor hun altså selv kaster en spand med is mod de her to kvinder. Så har hun også tidligere fortalt, at hun har bedøvet mænd og stjålet dem, altså bestjålet dem, det hørte vi i klippet. Og så spørgsmålet egentlig, hvad skal man stille op med de her oplysninger? Altså Roskilde beskriver hende som en stærk kvinde, men det er jo nogle virkelig ubehagelige ting, hun rent faktisk bedriver. Hvordan har hendes fans taget imod det her? Jamen, altså, det er jo nogle ekstremt voldsomme ting at forholde sig til, sig som hvid dansker, der tænker, at gud, kan sådan noget overhovedet forekomme? Men man må sige, altså, i forhold til at komme ud af ghettoen og være den her ghetto-historie, hvor der ligesom er et eventyr i det, så er der nogle ting, som er mere legale, end vi er vant til. Altså, the struggle er, at i den optik, så må man gerne sælge narko på gaden, så må man gerne stribe på klubberne. Så er der de der ting, som nu i forhold til, at vi har hele MeToo-bevægelsen, kan virke ekstremt grænseoverskridende. Altså netop det der med, at hun bedøver mænd og stjæler deres penge. Som man jo tænker, hvad nu hvis det var en mand? Det lyder jo totalt Bill Cosby-agtigt at gøre de der ting. Og man bliver nødt til på en eller anden måde at forholde sig til det. Men det er jo så en del af hendes historie, som på en eller anden måde er ulækker, og at nogle gange kan gøre, at det er svært at høre, hvis man lytter efter til noget af det, hun rapper om, fordi hun rapper jo dybest set om noget af det samme. Den her nye historie om, at hun har kastet rundt med ting, og at det er på grund af manden fra Migos, der er offset. Det er en svær historie at finde hoved og hale i, og der er jo ikke faldet dom i den endnu. Så jeg må bare sige, at altså, det er endnu en perle i den der perlerække af eventyragtige volds- og kriminalitetsagtige ting, som også forbindes med Cardi B. Men altså en ting er, at hun ikke er blevet dømt endnu, fordi den her sag med at kaste ting efter to bartender. Noget andet er, at hun sidder og indrømmer, at hun rent faktisk bedøvede mænd og stjal deres penge. Hvad tænker du om, at Roskilde Festival de beskriver hende som en kvindelig rapstjerne, der viser, hvad en powerman går ud på? Altså, det beskriver hun jo nærmest som et feministisk rolleforbillede eller en rollemodel. Men det synes jeg i et eller andet omfang også, hun er. Fordi hun er det her, ikoniserer den amerikanske drøm. Der er ikke så mange latinere, der er ikke så mange sydamerikanere, som bliver voldsomt rige i USA. Der er ikke så mange, som når de tænder, hun er nået til. Der er slet ikke så mange kvinder, der gør det. Og på en eller anden måde, så kan jeg godt forstå altså rationalet i at sige, at hun er den amerikanske drøm, for den amerikanske drøm er også beskidt. Men i forhold til feminisme, hvis man tager sin hip-hop Simpsons og wrestling hat af, og måske er en art humanist, altså så er det svært at forsvare og sige, at det skulle være feminisme og female empowerment, og bare være lige så slem, som mændene har været. Men tror du, at MeToo gør, hun får sværere ved at vriste det her af sig? Helt afgjort. Altså, fordi hun bliver formentlig den første, hvor i forhold til, man kan sige, der er jo et persongalleri af mænd, som er nærmest ustoppelige, som har gjort fuldstændig ubeskrivelige ting over for kvinder. Og nu har man endelig en, hvor man kan pege på en og sige, hvad så med Cardi B? Hun har da også gjort slemme ting. Hun blev spurgt på Coachella-festivalen, om hun har noget at sige til seerne og hendes fans. I want to tell the people out there, that thank you for supporting me, and if you don't, suck my dick. And I know you think because I'm a woman I don't have a dick, but I have a pink dildo in my dresser. Ja, sådan. Vores kulturmagasin her på kanalen AK247 har talt med Roskilde Festivals talsperson Anders Maren om, hvordan at Cardi B harmonerer med Roskilde, og han svarer, at det er fordi de her sager, det er i hendes fortid, så kan man godt se bort fra det. Det er nye oplysninger for os, ligesom for mange andre, men det er jo ikke noget nyt, at hun har en blakket fortid, og at det er noget, hun har lagt bag sig. Det understreger hun jo også, at det her, det er ikke noget, hun er stolt af, det er ikke noget, hun prøver at forhærlige, men det er sådan, det nogle gange har været for hende. Nu er hun et andet sted, nu er hun rapstjerne, og det synes jeg godt, vi kan se ud over. Så altså, da I booker hende, der ved I det ikke, havde det ændret noget i forhold til, hvis I skulle for eksempel booke hende nu? Nej, det er det ikke. Nej, det er jo også den der gamle diskussion, om man kan adskille kunsten og værket. Hvad synes du egentlig selv, Peter, om Cardi B og hendes tekster, når man ved, at hun har foretaget de her ting i sin fortid? Jeg synes, hun er virkelig god til at rap. Jeg synes, hun bruger nogle af de figurer, som er de allerbedste i hiphop, netop at tage noget og lave en skæv vinkel på det. Hun bruger ofte det der med, at ligesom mænd tidligere har hyldet deres penis, så hylder hun sin vagina på ret humoristisk vis, synes jeg. My box is gifted, hvor hun snakker om, at det lige så godt kunne være en nærmest en julegave, hun giver til mændene, når hun deler ud. Det synes jeg er skægt. Jeg synes, hun er god til at bruge sit sydamerikanske ophav i musikken, som gør, at det er noget sjovere at lytte til en rigtig meget andet. Hun er ligesom det dårlige ved hun er ligesom en bedre version, ja, end Nicki Minaj, kan man sige. Men hvad er det dårlige ved hende? Jamen, det dårlige ved det er jo, at hun i et eller andet omfang ikke rigtig kommer videre end den drøm. Altså, der er ikke noget, hvor hun ligesom har en eller anden form for selvransagelse eller noget andet, som vi gør. Hov, nu er jeg faktisk blevet rigtig rig. Så kunne det jo være, at jeg skulle på en eller anden måde reflektere over, at de ting, jeg har gjort for at blive rigtig rig, ikke nødvendigvis var super smarte. Og så er det svært for sådan noget som Roskilde, som gerne vil være sådan en kernesund, se også alt vi gør er miljørigtigt. Og at have sådan noget på programmet, hvis de ikke vil indrømme, hvad det er, de stiller på scenen. Fordi det er beskidt, men det synes jeg også i et eller andet omfang, det skal være. Peter Treugaard, mange tak, fordi du kom. Fornøjelse. Og det er altså i aften, at Cardi B, hun spiller, hvis hun altså ikke aflyser, det gjorde hun sidst. Det var også, fordi hun var gravid. Men hun spillede i Oslo i går. Og hun spillede i Oslo i går, så man kan nok godt vente at se hende i dag på, yes, Roskilde Orange Scene. Det er jo en totalt udsolgt Roskilde Festival, mere end 130.000 gæster. Og så er det 49. år i træk, at man afholder Roskilde Festival. Der er en lytter, der skriver ind på 426-00427. Hvor er Amalie Have, når kvindelige kunstnere opfører sig så skidt? Koldkald hende nu. Du lytter til Radio 24-7. Hvor meget kommer den nye regering til at mindske antallet af fattige børn i Danmark? Det er et af de helt store spørgsmål i dansk politik lige nu. Regeringen og støttepartierne har aftalt, at de skal fastsætte en fattigdomsgrænse. Altså, de skal definere, hvornår man egentlig er fattig. Det talte vi også om i går i programmet. Og så skal de finde en erstatning for kontanthjælpsloftet, som mindsker børnefattigdom. Og det her, det bliver jo helt afgørende for en ny regeringsoverlevelse, at man finder en løsning, som alle partierne er tilfredse med. Godmorgen, Jens Rode. Godmorgen. Godmorgen. Du er fungerende politisk ordfører for Radikale. Og lad os starte med fattigdomsgrænsen. Hvornår er et barn fattigt? Jamen, det findes der jo faktisk allerede en rimelig god løsning på. Selve definitionen, som jo ikke er så ukompliceret som sådan. Og den blev jo allerede lavet i 2012. Og den blev gennemført i 2013. Vi har jo haft en fattigdomsgrænse, der var gældende fra 2013 til 2015, indtil den tidligere regering var så uvenlig at afskaffe den i 2015. Så du vil gerne have den gamle definition tilbage? Jeg vil i hvert fald gerne have grundlaget for den gamle definition tilbage. Der er en ting, jeg synes, man skal diskutere der, det er, hvorvidt at man skal have været fattig ud fra definitionen i 3 år, eller hvorvidt man skal have været fattig i 1 år. I FN beregner man 1 år, og i Danmark valgte man i sin tid at have en fattigdomsgrænse, der hedder i 3 år. Og der er sådan argumenter for både den ene og den anden, som er meget valide. Det, og hvad hælder du til? Ja, men vi har ikke diskuteret det. Vi har faktisk ikke haft mulighed for at diskutere det i den nye gruppe i parlamentet. Eller ikke i parlamentet, undskyld, jeg kommer fra Bruxelles. Christiansborg, på Christiansborg. Ja. Og det er jo... umiddelbart vil jeg jo sige, at... eller min personlige indstilling vil jo nok være, at vi skal skærpe den, vi havde fra 2013 til 15, fra 3 år til at sige 1 år. Mm-hmm. Og det er ganske enkelt, fordi forskningen siger, at det går ud over børn. Altså man kan mærke forskellen på børn allerede fra, at de har været under fattigdomsgrænsen i 1 år. Okay. Og vi er jo gået til valg på fattigdomsgrænse, eller vi er gået til valg på at afskaffe børnefattigdom. Og så synes jeg jo selvfølgelig, at vi skal kigge på de forskningsresultater, der er, som gælder for børn. Og det er jo meget centralt, at du siger det her. Det første gang, vi hører en fra Radikale sige det så klart her. Altså Enhedslisten og SF, de vil gerne have en ny fattigdomsgrænse, hvor man kun skal leve under grænsen i et år, for ligesom at tælle med i statistikken. Socialdemokratiet, de har ikke besluttet sig endnu, men i december sidste år, der sagde Pernille Rosenkrantz-Theil til Børsen, at en ny grænse i overordnet træk nok vil komme til at ligne den gamle fattigdomsgrænse. Som stat skal man vælge, om man bruger det ene eller det andet, og der synes jeg, det er mest relevant. Det mest relevante er 3 års fattigdomsgrænsen, fordi det er der, fattigdommen for alvor bider sig fast. Altså det vil sige, to partierne ser 1 år, Socialdemokratiet ser 3 år, og du lufter nu, at det skal være 1 år. Og grunden til det her, det er så centralt, det er fordi, at der i dag er 64.500 fattige børn, hvis man altså bruger 1-årsgrænsen. Men hvis nu man bruger den 3-årige, så er der kun 14.500 fattige børn. Det viser en beregning fra CEPOS. Det må være omvendt. Nej, hvorfor? Hvis man bruger grænsen på 1 år, det vil sige, så er der altså rigtig mange, men hvis man nu kigger på, hvem der har været fattig i hele 3 år, ja, så bliver tallet meget lavere. Ja. Men altså, det her handler jo ikke om tal. Det gør det da i høj grad. Nej, det gør det ikke. Hvad handler det så om? Det handler om mennesker. Ja, men det er jo, hvor mange mennesker det skal handle om. Nej, det handler om det enkelte menneske. Og det er derfor, at jeg siger, at vi skal overveje, om vi skal skærpe den nuværende, eller den vi havde til 2015, fra 3 år, hvor du altså har, før du kommer ind under definitionen fattigdom, at du der har været der i 3 år, til du har været der i 1 år. Men den giver en anden udfordring, og det er lige netop, der er nogle mennesker, som så dermed kommer ind under fattigdomsgrænsen rent statistisk, hvor man kan diskutere, om det er reelt, at de hører til der. Og det er derfor, at man må have en diskussion af det. Men for os er det afgørende, det er, at man får en definition, og at vi får den gennemført, og at den bliver gennemført hurtigst muligt, og at vi gør noget ved den, eller at vi gør noget for de mennesker, som kommer under den definition hurtigst muligt. Ja, i går der havde jeg direktøren Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd herinde i studiet, og han sagde også, at hvis man definerer fattigdomsgrænsen, ikke bare i en 1-årig periode, men i denne her 3-årige periode, ja, så vil der nok kun være 15.000-16.000 fattige børn i Danmark. Det vil sige, det er jo altafgørende, hvordan I politikere definerer fattigdom, altså fattige børn i Danmark. Kigger I på et enkelt år, jamen så er tallet ret højt, det er næsten 65.000, men kigger I på en 3-årig periode, så bliver det meget, meget lavere. Og så er det jo dermed mange færre mennesker, det kommer til at handle om i sidste ende. Derfor er det jo afgørende, hvordan I kommer til at definere fattigdomsgrænsen. Så hvis det står til jer, skal man være fattig i 1 eller 3 år, før man tæller med i statistikken. Og der hører jeg, at du har flest argumenter for 1 år. Nej, jeg siger, at det må man diskutere, fordi der er argumenter både for det ene og for det andet. Og jeg siger så, vi har ikke diskuteret det i den radikale gruppe endnu. Men vi har diskuteret det her under hele valgkampen. Du må da have en holdning til det ene eller det andet. Jamen, prøv nu at høre. Der er jo valgt en ny gruppe for Radikale Venstre. Og vi har ikke diskuteret det her. Vi har haft en fattigdomsgrænse, definition. Den har vi haft tidligere. Og den var fastsat og lå fra 13 til 15. Nu må vi så diskutere både med os selv og med de andre partier, hvor vi så skal ligge. Og om det så skal være en definition, der hedder 1 år, eller om den skal hedde 3 år, det må i virkeligheden er det jo en politisk afvejning. Ja, det er det. Ja, og det er også derfor, at Enhedslisten og SF, de har besluttet sig, de har diskuteret det her. Nu siger du så, at I skal til at diskutere det. Hvad kommer du til at have for en holdning? Hvad for et synspunkt kommer du til at argumentere for? Skal det være 1 eller 3 år? Det vil sige, tror du, der er 65.000 fattige børn eller 15.000 fattige børn i Danmark? Jamen, det er jo meget godt, at du forsøger at køre det op på den måde der. Men det er ret useriøst, det du spørger om. Hvorfor? Fordi det der er forskellen på, når du vælger de tre år, så er det jo faktisk sådan, at du også kommer til at få folk ind i statistikken, som måske vælger at trække sig ud af arbejdsmarkedet et år, tage orlov, gøre et eller andet, hvor de ikke har en registreret indkomst, og det skal man lige passe på med. Men som udgangspunkt, så, og det sagde jeg allerede fra starten, hvis du havde hørt efter. Ja, så hældes et år. Ja. Fordi forskningen viser. At jeg mener, at man som udgangspunkt skal tage hensyn til de svageste her, og det er børnene. Og derfor vil jeg personligt argumentere for, at vi lander på et år. Og det har vi så bare ikke haft mulighed for endnu at diskutere i den nyvalgte radikale gruppe. Fordi vi er lige, vi har lige fået et nyt regeringspapir, og vi har ikke lavet definitionerne endnu. Inden valget, der var det et ultimativt krav fra radikale, at det, citat, skal være et klart mål, at vi arbejder på at nedbringe fattige børn i Danmark, som Morten Østergaard han sagde til DR. Og I er nu blevet enige om at afskaffe kontanthjælpsloftet. Erstatningen findes, når en ydelseskommission kommer med anbefalinger om senest et år. Hvor mange fattige børn må der være i Danmark, før I er tilfredse? Der må ikke være nogen. Nul. Ja. Jamen, det er helt enkelt. Det er helt enkelt. Der må ikke være fattige børn. Vi vil ikke have fattigdom i Danmark. Det er meget enkelt sagt. Det, der så er kunsten, kan man sige, i den politiske sammenhæng, det er at få defineret, hvornår er du fattig. Og det, der er afgørende, det er, at vi arbejder med relativ fattigdom og ikke med absolut fattigdom. Og I er jo blevet enige med den nye regering og SF og Enhedslisten om at give alt 250-300 millioner i børnetilskud til familier, der er på integrationsydelse eller ramt af kontanthjælpsloftet, indtil I har fundet den her nye løsning om et års tid. Og ifølge den liberale tænketank CEPOS, så vil det altså kun løfte 7.000 ud af de i alt 65.000 børn, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har brugt i de seneste beregninger. Det vil altså betyde, at der jo stadig er, hvis man laver noget hurtig hovedregning, altså ca. 57.000 fattige børn i forhold til den seneste fattigdomsmåling. Og under regeringsforhandlingerne, der sagde Sofie Carsten Nielsen fra dit parti, at I ikke kunne vente et år på den såkaldte ydelseskommissions anbefalinger, fordi, citat, de børn, der lever i fattigdom, kan jo ikke vente på en ydelseskommission. Der er alt for mange fattige børn i Danmark. Vi er en samlet flok, der kæmper for at nedbringe fattigdommen, og den regering, vi gerne vil bringe til verden, det er en regering, der skal bekæmpe fattigdom. Ja, Jens Rode, du er også fra De Radikale. Hvorfor er det godt nok med 7.000 færre børn, altså kun 7.000 færre børn under grænsen, når det før valget hed sig, at de børn, der lever i fattigdom, de kan ikke vente på en ydelseskommission? Det er heller ikke godt nok. Det har vi sagt hele tiden. Sådan er det. Men vi kan jo ikke... Altså, Radikale Venstre har 16 mandater, vi har ikke 90 mandater. Og vi må bare konstatere, at der var partier, der var villige til på andre aldre at opgive det, som var det, vi troede var en fælles forståelse, nemlig afskaffelsen af børnefattigdom. Vi kom igennem med det, vi kom igennem med. Og så vil vi jo gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at vi får gjort noget ved det, der hurtigst muligt. Men du kunne jo, altså det stod jo også klart offentligt. Socialdemokraterne var jo ikke til at hugge eller stikke i, når det kom til ydelser. Og det må vi så bare tage nogen som. Altså vi har ikke 90 mandater. Så vi gjorde, hvad vi kunne, og det fortsætter vi med at gøre. Og Det næste kamp, I skal tage med Socialdemokraterne, handler jo netop om at definere, hvornår man er fattig. Og det tyder på, i hvert fald når man læser Pernille Rosenkrantz-Theil i Børsen, at de kommer til at argumentere for, at man skal have været fattig, altså have levet under fattigdomsgrænsen i hele tre år, før man tæller med i statistikken. Og når man gør det, så mener både Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og også CEPOS, at der altså kun er omkring 15.000 fattige børn i Danmark. Og det er jo altså en væsentlig forskel for de 65.000, som I regner med. Så hvad vil du gøre for at overbevise Socialdemokraterne om, at de skal bruge jeres definition? Jamen, det er ikke vores definition, for vi har stadig ikke lagt os fast på internt i gruppen, hvad der er definitionen, vi skal bruge. Vi har haft en fattigdomsgrænse defineret i øvrigt efter et særdeles grundigt ekspertudvalgsarbejde før, som er blevet til på baggrund af et års arbejde, 300 sider med forskellige anbefalinger. Den havde man fra 2013 til 2015. Og nu skal vi så definere den nye fattigdomsgrænse. Og jeg siger bare, at jeg personligt hælder til, at vi skal tage fat i den etårige. Det kommer til at betyde, at nogen, som måske ikke hører til under fattigdomsgrænsen, kommer til at være der. Men det afgørende for mig er børnenes beskyttelse, og vi ved, at er man under fattigdomsgrænsen i bare et år, så har det en betydning for børnenes opvækst. Og hvor langt vi så kan komme rent politisk, det vil tiden jo vise, fordi jeg ved ikke helt, hvor Pernille og Socialdemokratiet kommer til at lande på den her. Men vi er åben. Det afgørende for os er jo, at vi overhovedet får en fattigdomsgrænse, fordi den tidligere regering afskaffede. Tak, Jens Rode. Jeg glæder mig til at høre, hvad I kommer frem til i Radikale. Det gør jeg også. Og det var altså Jens Rode, som er fungerende politisk ordfører for Radikale. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin. Ja, det er altså vores gode nyhedsredaktør Henrik Møring, der både spiller Bob Dylan og Cardi B i nyhederne i dag. Det er selvfølgelig fordi, at han siger, at glæder sig til Roskilde Festival, tror jeg. I denne her time, der skal vi tale med en chef i Helsingør Kommune. Og det er fordi, at i Helsingør Kommune, der kunne medarbejderne jo på jobcentret vinde en isbar til torsdagskagen, hvis de kunne nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge. Det fortalte TV2 i går. Og konkurrencen, den er nu stoppet efter TV2 har bragt historien. Og chef for Center for Job og Uddannelse i kommunen, Christian Gundsø Jensen, siger, at det er en fejl, at man har lavet den her konkurrence, at ledelsen har i tale sat arbejdet som en konkurrence. Jamen, jeg vil sige, at intentionen har været at synliggøre de resultater, der er i teamet, og netop sørge for, at vi får afkortet borgernes forløb mest muligt til interesse for borgerne og få dem videre. Men jeg vil da gerne sige, at det er en klar fejl, at vi har i tale sat det her på den måde, vi har. Man skal ikke tale sig om det her som en konkurrence. Det er et seriøst stykke arbejde, vi har med at gøre. Ja, så først lavede det altså den her konkurrence. Man kunne som medarbejder, hvis man fik nogle borgere i job, ja, så kunne man gå ind og kaste en lille bold ned i sådan en rør, og så hvis der kom tilstrækkeligt mange bolde, og man fik reduceret antallet af syge borgere i kommunen, ja, så ville der være fejring med isbar. Der er så en af de sociale rådgiver, der arbejder på jobcentret, som klagede eller gjorde chefen her opmærksom på det, og der stoppede man ikke konkurrencen. Det var først TV2, de skrev. Men når jeg skal tale med chefen for centret, det her jobcenter, så vil jeg da gerne høre, hvad han egentlig selv tænker af det negative konsekvenser ved konkurrencen, hvorfor de stoppede den, men også om det rent faktisk virkede. Altså, var der flere borgere, der kom i job, da man havde den her konkurrence? Og så til sidst skal jeg selvfølgelig også høre, hvad en isbar egentlig er. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Stetoskopmanden, der tidligere er dømt for at krænke kvinder og piger helt ned til 13-årsalderen, ja, han er fortsat aktiv, det kan vi fortælle i dag. Han er kendt og dømt for at foretage falske helbredsundersøgelser af unge kvinder, hvor han så enten selv undersøger dem med et stetoskop, eller han får dem til at sende halvnøgne videoer af sig selv. Vi er nu kommet i besiddelse af en optagelse, der dokumenterer ret tydeligt, at han er aktiv igen.

Facebook. Jeg kan se, at han i mange forskellige colombianske Facebook-grupper har søgt helt specifikt unge kvindelige, der står bogstaveligt talt mellem 16 til 30 år, assistenter, sekretærer og rengøringsassistenter. Og han skriver sådan et jobopslag på alle de her forskellige Facebook-grupper, og i hver et af jobopslagene står der, for at du kan blive ansat, skal du igennem en helbredsundersøgelse. Det tyder jo på, at Michael Camilo Precht er i gang med noget af det, han har været i gang med rigtig, rigtig mange år, og finde unge kvinder, som han gerne vil lave en helbredsundersøgelse på med et stetoskop. Og kan du se, om nogen prøver at advare de her kvinder om, at han faktisk ikke er læge eller ikke bør undersøge? Altså, jeg er faldet over et form for andet jobopslag, faktisk, hvor en kvinde har søgt et job på en båd i Colombia, og har lagt deres private samtale ud, altså samtale mellem hende og Michael, og det er jo så også i Colombia her for en måneds tid siden, hvor hun siger, hold jer væk fra ham her, han vil have mig til at sende en video af mig selv, hvor jeg er til lægen, og så har hun altså lagt selve beskeden op mellem den korrespondancen, hvor han rigtig nok beder hende om at tage til lægen og filme det, og don't be shy, skriver han. Så det tyder jo på, at det er det helt samme arrangement, han har gang i. Vi har været i kontakt med det colombianske politi, der ikke havde yderligere kommentarer til anholdelsen af Michael Camilo Precht. Journalist Dina Rehn her på radioen har også været i kontakt med Michael Camilo Precht, som jo tilsyneladende er på fri fod igen og fortsat forsøger at lokke kvinder. Han er blevet præsenteret for alle de anklager mod ham, også det her, de her lydoptagelser, vi har, men han har ikke ønsket at kommentere på sagen, og han har ikke vil stille op til interview, når vi har haft en aftale, har han ikke vendt tilbage. Og det er jo bare helt vildt, at han først blev dømt i Danmark helt tilbage i 2013, tager til Norge, tager til Malta, tager til Colombia. Han blev jo simpelthen bare ved helt ufortrødent. Og så kan det være, at man sidder ud og tænker, hvem er også så dum, at de vil sende en video af sig selv, eller lade sig undersøge af en mand, der giver sig ud for at være læge. Man skal bare lige huske på, at nogle af de her piger er 13 og 14 år gamle. De er altså under den seksuelle lavalder. Og han udnytter folk, som jo leder efter en bolig osv. Så man kan vel ikke gøre andet end bare advare kraftigt mod Michael Camilo Precht, som altså også bliver kaldt for stetoskopmanden, fordi han undersøger kvinder med og piger med et stetoskop. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og i hele den her uge, der har der været pressefotos verden rundt, sendt fra Hongkong, hvor man jo har kunne se de her billeder af protesterne i Hongkong. Og først så var der jo billeder af demonstranter op mod 2 millioner, som gik på gaden mod den her udleveringslov. Og så var det jo, at det udviklede sig på 22-årsdagen, dagen man markerer, hvor at briterne forlod kolonien og overdrog Hongkong til Kina. Og der var der altså kæmpe demonstrationer. Demonstranter, de smadrede sig bogstaveligt talt ind til parlamentssalen. De slog ruder i stykker, og de malede graffiti på væggene. De hejste britiske flag, og de var iført paraplyer, så man ikke kunne genkende dem, og gasmasker. Og vi har jo selvfølgelig set dem her i Danmark, og når jeg siger, at billederne er gået verden rundt, så er det måske lidt af en overdrivelse, fordi er de virkelig gået hele verden rundt? Altså med andre ord, er de blevet vist i de kinesiske nyhedsmedier? Eller er de blevet bortcensureret væk? Og kender kineserne til den her konflikt og kritik, der er af styret i Hongkong? Det vil vi teste, så vi vil teste, om de kinesiske turister her i Danmark egentlig har set fotografierne og hvad de siger til de her protester. Så vi printede dem ud, og så sendte vi vores reporter, Emma Ønslager, til Højbro Plads i København for at finde kinesere og vise fotografierne. So you're from China? Yes. Have you seen this photo before? I don't know. It's from yesterday. It's all around the world right now. Not yet. I never see it. This picture? What do you mean? It's from Hong Kong. Hong Kong? Sorry, it's political. I don't like it. You don't like it? Excuse me? Are you from China? Yes, we're from China. Okay, I'm walking around trying to ask people from China if they have seen these pictures before. No, never. It's from yesterday. I can try with one of the others. There's also This one, have you seen this? No, never see that. You don't know where it is? No, I don't know. But now China is very good now. Sorry, what did you say? Now China is very good. Okay. This is actually kind of in China. It's from Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong is have some bad people. They don't want China good. They don't want China good? Yeah. This is your father? Yeah, my father. What is he saying? He said these people not good. Well, can you ask him why not? He said China is good. Why Hong Kong do this? So these people is not normal people. Have you seen these pictures in Chinese news? Never. Why not? Why not? We don't trust this. This we're very safe from this. Hong Kong or? It's Hong Kong. Yeah. Right. Where did you see it? Well, yes, Hong Kong have some trouble. But I'm sorry, I live in Denmark. I'm not to know too much about it. Oh, you live in Denmark? Yeah. Ah, okay, so your parents are visiting you? Yeah, okay. Can you maybe help me ask your father if he's seen anything from Hong Kong in the Chinese media? There's been protests in Hong Kong for a while now. Has he seen anything about that in the Chinese media? He said no, because we're from Beijing. 现在不知道他一直就没有就没见过没报 It's like nobody reported. It's not public. Did he know that there were protests in Hong Kong? He said no. Hello, sorry. Any chance you're from China? From Hong Kong. You're from Hong Kong? Yeah. Oh, I'm walking around trying to look up Chinese people to ask if they have seen these photos from yesterday in Hong Kong. Yeah. Sure. You have seen them? Yeah, from the internet. From the internet? Yeah. And I, no one I have met from China has seen the photos in the Chinese media. Of course. Yeah, I think they blocked the message or blocked the news. Wait, did you take part in any of the protests in Hong Kong? Because they have been protesting for a couple of weeks. Yeah, for three weeks. Yeah. Have you been in the streets? Yeah. Yes, of course. You were also protesting. Yeah. Why did you do that? I don't think it's the law should not be passed. If the law was passed, we would have no freedom. Her var det altså vores reporter Emma Øenslager, som vi sendte til Højbro Plads i København for at tale med kinesiske turister. Det skal lige siges, at hun kun nåede til H.C. Andersen-statuen på Rådhuspladsen, så det er altså der, optagelserne er fra. Og vi hører altså, at alle de kinesiske turister, som hun viser de her fotografier til, jamen de har ikke set dem. Og til sidst så taler hun med nogen fra Hongkong, som siger, jamen det er klart, at kineserne ikke har set de her pressefotos fra parlamentsbygningen, der er blevet malet med graffiti, fordi det bliver altså censureret væk i de kinesiske nyheder. Og fra de kinesiske nyheder til de danske nyheder, Henrik Møring, du kom ind for at læse et nyhedsoplæg højt. Jeg vil bare rose dig for de nyheder i dag. Der har været Bob Dylan og Cardi B. Hvad har været dine overvejelser med at komme musik ind i nyhederne? Det er jo altid skønt. Altså, du glæder dig til Roskilde? Skal du på Roskilde senere? Først på lørdag, nå, desværre. Okay, du varmer lidt op. Der kommer mere musik her klokken 9. Godt. Jamen, klokken er 8:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Arbejdet med at få fordelt posterne i EU-toppen fortsætter i dag. Nu er det Europaparlamentet, der skal vælge en ny formand. De nye medlemmer af EU-parlamentet begynder en hemmelig afstemning her klokken 9. Her skal de finde afløseren for den nuværende formand, den konservative Antonio Tajani fra Italien. Topkandidaterne er den italienske socialist David Sassoli hedder han, og tyske Skar Keller, der repræsenterer de grønne. Kravet for at få formandsposten er et flertal blandt de afgivende stemmer, det vil sige 50% plus én stemme. Hvis ikke det opnås efter de første tre afstemningsrunder, vil et simpelt flertal i fjerde runde være tilstrækkeligt. Her vil kun de to topkandidater deltage. EU-parlamentet, der med sine 751 sæder er baseret i den franske by Strasbourg, er mere fragmenteret end nogensinde før. Ved Europaparlamentsvalget i maj fik de liberale i gruppen for Ny Europa og de grønne fremgang, og lige så gjorde den yderste højrefløj og EU-skeptikerne. Nomineringerne til EU's topposter er et resultat af tæt fransk-tysk samarbejde. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron, som bar løsningen frem ved mødet blandt regeringscheferne i aftes. Den tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen er indstillet til kommissionsformand, og franskmanden Christine Lagarde skal være chef for den europæiske centralbank. Den tyske forbundskansler Angela Merkel var mere afdæmpet, men dog tilfreds. Hun stod i den situation, at hendes koalitionspartner SPD var imod Ursula von der Leyen. Derfor måtte hun undlade formelt at medvirke til nomineringen af sin landsmand og minister. Den tyske forbundskansler er dog tilfreds med, at EU-landene omsider fik nomineret et hold til at lede EU. Og så er det skønt med en kvinde som kommissionsformand, siger Merkel. Und jetzt will ich ganz einfach mal sagen, für mich ist auch noch ein gutes Zeichen, dass zum ersten Mal eine Frau dieses Amt bekleiden wird. Das finde ich eigentlich auch schön. De tyske socialdemokrater er til gengæld meget utilfredse. Von der Leyen er vores svageste minister, men det er åbenbart nok til at blive formand for EU-kommissionen, skriver socialdemokraten Martin Schulz på Twitter. Schulz er tidligere formand for Europaparlamentet. Han vendte hjem til tysk politik for at forsøge at blive kansler, men den plan faldt tungt til jorden. Venezuelas oppositionsleder smækker døren for fremtidige forhandlinger med landets præsident, Nicolás Maduro, skriver AFP. Juan Guaidó siger, at der ikke er planer om at genåbne forhandlinger med den morderiske diktator. Meldingen kommer efter, at en flådeofficer, som var mistænkt for at kunne forsøge Venezuela, angiveligt er blevet tortureret og dræbt. For demokrater er der aldrig en tid til at forhandle med gidseltagere, krænkere af menneskerettigheder eller diktatorer, siger Guaidó. Perioder med lidt sol, men også enkelte kortvarige byger, 15-18 grader jævnt til frisk vind omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Tak, Henrik. Ikke nogen nyheder om Roskilde Festival? Først kl. 9. Og hvad skal der være der? Der er mere musik. Og der er mere musik. Altså, hvem der spiller i aften. Tak. Det er jo også altså nogle gange lidt svært at dække Roskilde på en ny original måde, men jeg må sige, at BT de tager prisen for den vildeste dækning af Roskilde Festival. I dag på forsiden af BT, så står der bare: Roskildes curlingbarn, mor kom med lasagne. Og så er der en helt dobbelt side med Oliver, der altså får 7.000 kroner i lommepenge, et telt og en festivalsbillet af sin mor, Kate. Men Kate kommer også med lasagne, og der er et billede af Oliver med lasagnen. Så er der også en anden artikel, BT, og jeg vil bare lige sige, at der er fire journalister fra BT, der har skrevet den her historie, som altså handler om, ja, måske Roskildes største kølingebarn. På siden ved siden af, så er der en anden artikel om August, der står: fire knald på tre dage. August har haft travlt på Roskilde Festival, når det kommer til Elskov med det modsatte køn, og der er masser af dage tilbage. Det er ikke noget konkret mål. Målet var bare at tilfredsstille Roskildes damer, og han har altså været sammen med fire forskellige kvinder på tre dage på Roskilde. Og BT har endda været inde i teltet, og de har set, der er en hvid klat på luftmadrassen, og det bliver så beskrevet, at nogle af de her knald er foregået i teltet, og andre i busken. Og der skal det lige siges, at der er tre BT-journalister om at skrive den her historie om August. Udviklingen er så, at på nettet, altså i netudgaven, det her er jo i den trykte papiravis, jamen der er en opdatering. Fordi efterfølgende så har August simpelthen meldt sig til BT om, at historien om de her mange erobringer af kvinder, den er usand, og at han udtalte sig som en del af en spøg, og det har altså ikke været muligt for BT at af- eller bekræfte, om August rent faktisk har været i seng med fire kvinder på Roskilde Festival. Desværre Roskilde, eller desværre August, det var nok bare BT, der hoppede på en spøg. Du lytter til Radio 24/7. I Helsingør Kommune, der kunne medarbejderne på jobcentret vinde en isbar til torsdagskagen, hvis de kunne nedbringe antallet af borgere på syge dagpenge. Men den her konkurrence, den er nu stoppet, efter at TV2 har skrevet en historie. Christian Gundsø Jensen, godmorgen. Godmorgen. Du er chef for Center for Job og Uddannelse i Helsingør Kommune. Til TV2, der siger du: Jeg vil da gerne sige, at det er en klar fejl, at vi har italesat det her på denne her måde, vi har. Man skal ikke tale om det som en konkurrence. Det er et seriøst stykke arbejde, vi har med at gøre. Og medarbejderne kunne altså vinde den her isbar til torsdagskagen. Hvad er det egentlig? Hvad er en isbar? Ja, altså det er jo et spørgsmål om, at de kunne få noget, is. I stedet for at spise kage, så kunne der være et udvalg af is, de kunne have fået lov til at smage på. Okay, så nogle forskellige. Det var ikke sådan fast, hvad det var for nogle is. Og hvad er egentlig det negative ved at gøre det her til en konkurrence? Jo, altså det bliver jo helt tydeligt i det her, at man overhovedet kommer til at tale om, og vi overhovedet kommer til at fremstille en konkurrence i forhold til at få sygemeldte borgere i job, det gør jo, at der er rigtig mange, der kan komme gevaldigt i tvivl om, hvad vores intentioner er. Det er jo stærkt uheldigt. Og det er også derfor, vi har stoppet det igen. Og hvornår bliver det tydeligt for jer? Jamen, altså man kan sige, at det bliver jo rigtig tydeligt for os, når vi begynder at få pressehenvendelser om det, fordi det gør, at vi ser det med de øjne, man kan se på det udefra. Det har været en anden intention, der har ligget i det, når vi har kigget på det indefra. Men når man ser det i det briller, som det ser ud, når man ser det udefra, så er det jo helt tydeligt, at det her det skulle være at kaste os ud i. Og hvorfor er det egentlig nødvendigt at se det med øjne udefra? Fordi at socialrådgiver Isabella Rasmussen, hun kritiserede jo konkurrencen og skrev en mail til dig om det her. Hvorfor stoppede så ikke konkurrencen, da hun kritiserede det? Altså, jeg medgav også på det her tidspunkt, at det ikke var hensigtsmæssigt at snakke om konkurrence, men jeg burde have stoppet det der. Og det kan, altså, det her, det, jeg, det, jeg kan ikke, jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg ikke valgte at gøre det der, fordi det burde jeg selvfølgelig have taget det perspektiv på. Det har jeg gjort, og det ærger jeg mig rigtig meget over. TV2 har jo så fået indsigt i en mail, hvor at ledelsen skriver, at medarbejderne vil få en isbar til torsdagskagen den 4. juli, hvis de er kommet ned på 530 sygedagpengesager og 195 jobaktiveringsforløb. Det vil sige, at konkurrencen løb altså til i morgen, torsdag den 4. juli. I mailen der står der ifølge TV2 derudover, at der på Martin, altså en af cheferne, opsættes en spand ind på hans kontor eller et rør, hvor at I lægger en bold for hver gang I får raskmeldt en borger, eller hvis en borger går til ressourceforløb, flexjob eller førtidspension. Og mailen afsluttes med: lad konkurrencen begynde, med sportslige hilsener, Martin og Jan. Nu siger du, det er blevet tydeligt, at det ikke var så heldigt, når du ser det med øjne udefra, men altså i den periode, hvor konkurrencen den forløb normalt, var der så noget anderledes ved sagsbehandlingen i, altså på jobcentret? Nej, vi har ikke ændret noget som helst i forhold til vores praksis. Ønsket var, intentionen var at synliggøre, hvor mange borgere vi får hjulpet videre. Men altså, man må bare sige, at metoden den var helt skæv. Men vi har ikke ændret noget i vores praksis i forhold til, vi har ikke ændret i, hvordan vi træffer afgørelser, eller hvad vi lægger vægt på i den sammenhæng. Hvordan kan du vide det? Fordi de enkelte medarbejdere kan jo godt have siddet og været sådan lidt konkurrenceløsende og ivrige. Altså, jeg vil sige, at jeg stoler rigtig meget på mine medarbejderes faglighed, og som jeg siger, vi har ikke ændret vores praksis, men jeg vil også sige, at for at vi får lagt enhver tvivl ned om det, så har jeg også bedt om, at de løber sagerne igennem igen, der er blevet afgjort i den her periode, for at være helt sikker på, at vi ikke er, vi, der ikke er sket noget i den her proces. Fordi man må bare sige, at du kan stille sådan et spørgsmål, det gør jo også, at det bliver vi jo nødt til at sikre os imod. Ja, så du ved faktisk ikke, om de har ændret metoder? Jeg ved, at de ikke har ændret metoder, men selvfølgelig så kan man... Hvorfor så undersøge det? Det er for at være helt sikker på, at der ikke er sket noget i den her proces, som har ændret. Fik I nedbragt antallet af folk på sygedagpenge i perioden? Altså man kan jo sige, at vi har nedbragt antallet en smule, men man kan sige, at vi har jo, altså på sygedagpengeområdet, der er jo nogle naturlige sæsonudsving i, hvordan det er, og sådan decideret nogle tal, der fremviser, at det her, det skulle have gjort, at vi har haft en mere effekt i perioden. Altså det kan jeg ikke se i vores tal, at det skulle have haft. Der er nogle naturlige udsving i antallet, afhængig af, hvornår på året man er i forhold til sygedagpengeområdet. Men hvis I har nedbragt antallet af folk på sygedagpenge eller borgere på sygedagpenge en smule den her periode, så kan det jo være, at det rent faktisk virker. Altså, jeg vil sige, at jeg er ret sikker på, at hvis der har været en effekt, så er det ikke udsigten til, om man kunne vinde en is eller ej, der gør det. Altså, selvfølgelig så stræber vi hele tiden efter, at vi bliver bedre og bedre til at hjælpe vores borgere godt videre, og i det her tilfælde jo altså, har fokus både på, om raskmeldinger, om vi kunne få flere borgere tilbage til arbejde, eller om vi får afklaret flere til, at de skal over på et andet forsørgelsesgrundlag i forbindelse med ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Det vigtigste, vi hele tiden stræber efter, er selvfølgelig, at vi hjælper vores borgere godt muligt, bedst muligt, og at vi er rigtig gode til, at processerne kører, og at vi får flow i vores sagsbehandling. Fortalte egentlig de her syge dagpengemodtagere, altså borgerne, der kommer i jobcentret, I havde sådan en her konkurrence på jobcentret? Nej, det gjorde vi ikke. Hvordan tog medarbejderne imod konkurrencen? Jamen altså, jeg vil sige, når jeg har snakket med medarbejderne og snakket med tillidsrepræsentanten, så har der været ro om det, men der er jo så en medarbejder, der har synes, at det her det var forkert, og det skulle vi have lyttet til. Hvorfor synes de andre, det var en god idé? Jamen, jeg har ikke været rundt og spørge dem individuelt alle, så jeg vil sige, jeg har ikke en samlet tilbagemelding på den måde. Men man kan sige, at intentionen med det her, det var at synliggøre, hvor mange borgere, der rent faktisk bliver hjulpet videre i teamet, og den del af det, jeg er sikker på, at det har medarbejderne overhovedet ikke haft noget imod. Man kan sige, at der er jo rigtig meget symbolik i det her, som gør, at det helt tydeligt kommer ud som et forkert signal. Men tanken om, at vi gerne vil have noget ud af vores indsats, vi gerne vil hjælpe nogle borgere videre, det er der ikke nogen af dem, der har noget problem med. Og man må bare sige, når jeg kender mine medarbejdere, de brænder for at gøre en forskel for mennesker, og der er intet bedre for mig, end at gå ned ad gang og snakke med dem, når det er lykkedes at få en, de virkelig har bokset for, at det så lykkes at få folk tilbage i arbejde. Så man kan sige, at det her, det får lov, det kommer til at skygge alt for meget ind i det, men de går rigtig meget op i at hjælpe folk godt videre. Hvis nu, at det viser sig, at I rent faktisk har nedbragt antallet af borgere på dagpenge en smule, og det her, det virker, det her med at have en konkurrence på arbejdspladsen, jamen hvorfor så ikke gøre det? Altså man kan sige, at det er mere fordi, at når vi snakker om sygemeldte borgere, så må man bare sige, at det her, der kan stilles alt for mange spørgsmål til vores intentioner, alt for mange spørgsmål til, om vi tilgår folk på en rigtig måde, om vi ser dem som mennesker i forhold til at se på dem på andre måder. Så man vil sige, alt det vigtigheden i, at borgerne har tillid til, at vi rent faktisk behandler deres sag ordentligt og med respekt, er så vigtig, at så skulle en eventuel lille effekt af et eller andet, den er bestemt ikke prisen værd i forhold til, hvad det ellers giver det her. Christian Gunther Jensen, du er chef for Center for Job og Uddannelse i Helsingør Kommune, og i morgen der har I så torsdagskage, som I plejer, men det bliver uden is. Ja. God dag. Jo, tak. Lige meget. Det var altså en historie, som TV2 de kunne fortælle, og vi kan da lige høre Isabella Rasmussen, der er socialrådgiver i Helsingør Kommune. Det er hende, der kritiserer konkurrencen, og som ifølge hende får borgerne til at blive set som en vare. Og det er super vigtigt for mig i hvert fald, at der er noget retfærdighed, der er noget empati for borgerne, at vi ser dem som mennesker. Altså jeg oplever her, at det er en vare. Altså, lad os se, hvor mange varer kan I sælge på de her 3 uger. Ikke? Altså, og så synes jeg bare også, at belønningen forstærker min følelse af, at det bliver ikke regnet for noget. Altså, borgerne bliver ikke regnet for noget. Det er sådan, jeg oplever det. Ja, der er mange af jer, der har en holdning til det her, om det er en god eller en dårlig idé at love is til de medarbejdere, der får borgere, altså antallet af borgere på dagpenge ned. Lars har skrevet ind på 42604-7. Hej, alle kan se det. Fyr ham. Mon Jan og Martin ikke skulle få job på McDonald's i stedet for på et jobcenter? Hvad har de mennesker lavet før, spørger Jesper. Og Jens han skriver, jeg blev raskmeldt, mens jeg lå på intensiv afdeling med 7 slanger i kroppen, og dengang var det en fladskærm, sagsbehandleren vandt. Jeg ved ikke, om det er ironisk, men det er ikke noget, jeg kan bekræfte sådan lige her i live radio. Og så er der bare Lars, der siger, luk de skide jobcentre. Og ja, det kommer vi nok ikke til. Du lytter til Radio 24/7. Og så har der været premiere på et helt nyt program på Danmarks Radio. Somalierne er en af de mest omdiskuterede grupper indvandrere i Danmark. Det er virkelig hårdt, man føler sig virkelig som andenrangsborger i Danmark. Knap var de kommet til landet, før en folketingspolitiker i 90'erne foreslog, de skulle sendes hjem på noget alternativ vis. Uanset hvad, så skal de ud af Danmark, og om løsningen det er at give dem en faldskærm på, det vil være i orden for mig. Somalierne er her stadig. Men i den kommende tid får flere hundrede somalier inddraget deres opholdstilladelser og bliver forsøgt hjemsendt. Faldskærmene er bragt tilbage i debatten som idé til, hvordan man kan skille sig af med somalier og andre muslimske indvandrere. Hvis man i yderste konsekvent nægter at forlade land, så kan man godt blive sendt ud med faldskærm. Ja, altså det er der ikke noget galt i. Men faldskærmsudspring er ikke noget, man bare lige gør. Derfor har vi spurgt ud i det somaliske samfund, hvem der har lyst til at begynde at træne faldskærmsudspring. Jeg tror, det er en hård verden, vi lever i. Og det er en hvidmandsverden, vi lever i. Jamen, jeg vælger at sige. Og du så. 7 somalier og en jægersoldat har meldt sig, og vi forsøger at danne et faldskærmshold. Ned. Op. På 2 måneder skal de mestre den vanskeligste disciplin inden for faldskærmsudspring. Formationsspring. Jeg har tænkt meget på døden, siden vi startede det her. Parachute, det var helt fucked. Okay. Ja, okay. Ja, det her, det er altså det her nye program, der hedder Det Somaliske Faldskærmshold. Det har lige haft premiere på Danmarks Radio. Jeg så det i går, mens jeg lavede med. Jeg synes, det er et rigtig godt program. Det bygger på, at folketingspolitikeren Tom Behnke for lidt over, ja, 20 år siden sagde, somalier, de skal sendes hjem nu, om det så sker med en faldskærm på ryggen, vil ikke genere mig. Og så bliver det jo bare meget aktuelt også med Rasmus Paludan, som har lavet sådan en plakat med dem, han mener skal sendes hjem i en faldskærm. Ja, og konceptet er jo, som man kunne høre i klippet, de har 2 måneder til at træne somalier til at kunne hoppe ud i faldskærm. Der er 7 til start med, og 4 bliver så valgt ud. Og jeg ved ikke, om du kan afsløre Mukhtar, Aline eller MJ, og med du en af de 4, der bliver valgt ud? Jeg kan ikke rigtig spoil sådan der, men det er i hvert fald noget, man skal se. Hele den her elimineringsrunde, fordi der sker rav. Der sker meget rav. Ja. Du er med i programmet, men du er også vært her på Radio 427 på Ghetto Fitness. Yes, det er korrekt. Og når man lige sådan, det lyder jo helt, altså, det lyder helt sort, det her koncept, at fordi en politiker har sagt, at somalier skal sendes hjem med faldskærm, ja, som jo er groft fornærmende, tænker jeg, altså specielt når man er somalier, ja, fuldt ud. Så melder du dig så til at hoppe ud i faldskærm. Ja. Jeg gør mig bare klar. Men men gør du det for sjov, eller hvad var din hensigt med at melde dig til programmet? Altså, jeg tænkte først og fremmest, du ved, at der er så mange, der bare kan lide statistikker, og man hænger sig fast i statistikker, og det ene og det andet. Og så tænkte jeg bare, her har jeg en mulighed for ligesom at vise mig selv uden for statistikkerne, ikke? Og så vise måske en anden del af det at være somalier, end det, du ved, man sagde i statistikkerne. Og plus også bare det der, at man kan få lov til ligesom at skubbe sine egne grænser. Det var så min personlige rejse, hvordan man... Fuck, hvordan man skubber sin grænse, det synes jeg var meget... det var rigtig overdramatisk, hele den her oplevelse. Så jeg synes, det var meget fedt, man. Var det også for at tage lidt pis på det hele? Altså for at... Fuldt ud også. Også bare... Fordi det er jo egentlig ret alvorligt, at nogen vil... Altså hvis man somalier hjem i faldskærm, men... Jo, det... Først og fremmest, som vi alle sammen blev enige om på holdet, det var... Først, vi er altså meget taknemmelige for, at vi får faldskærm på, og ikke bare bliver kastet ud af flymaskinen uden faldskærm, så... Altså, se på den lyse side, så er det vel meget godt, at vi får en faldskærm på. Og I skal altså, I starter med at blive kastet ud fra 10 meter ved dem, og så skal I altså hoppe ud fra faldskærm, ja, ja, alene. Og jeg er overrasket over, at du gjorde det, fordi i december, der er to programmet Ghetto Fitness, altså dit program til London, ja, for optag, ja, juleprogrammer. Og der lød det sådan her, da I skulle flyve. Der var en mand, han fortalte mig, levet livet, som om det er det sidste dag. Og nu vil det er fucking som om det sidste dag, fordi vi skal fucking ud og flyve. Der er bare en fuck up, ikke? Nu er det ved at fucking let lige nu. Ui, den lettede. Den lettede lige der. Oi, trykket i hovedet. Shit. Sus i maven. Sus. Altså, og du har ringet til din mor kort inden og sagt farvel. Det gør du altid, når du skal flyve. Er du bange for at flyve? Ja, klart. Fuldt ud klart. Er du blevet mindre bange, efter du har holdt faldskærm? Nu fuldstændig. Altså, ikke for, det er sjovt nok egentlig. Jeg var stadigvæk bange hver gang for at hoppe. Men så skulle vi igennem sådan en... fordi man skal selv pakke faldskærm. Mm. Så vi skulle igennem sådan en forløb og det var så hårdt, egentlig, og både mentalt og fysisk, du ved, at skulle pakke sådan en faldskærm, at jeg til sidst bare, du ved, ikke var bange for at hoppe mere. Mm. Det var mere det der med at pakke, der var meget mere frygtende, du ved. Men indtil da, der har det været, der var det ekstrem, sindssygt, meget frygtindgydende. Det er jo også en hel uddannelse, I faktisk gennemgår med den her jærepilot. Yeah, yeah. Hvor mange faldskærmspring har du lavet i forbindelse med den her udsendelse? Mange, mand. Jeg har ikke rigtig talt på det. Vi har sådan en båd derhjemme, hvor der står alle hoppene, men fuck, der er men mange, men cirka, man. Altså er det 5? Er det 20? Jeg tror, det er over de 20, mand. Over 20 faldskærmspring, ja. Over de 20, mand. Hvordan, hvordan var det den allerførste gang? Den allerførste gang, det var en out-of-body experience. Jeg kunne se mig selv. Jeg tror også, man kan se måske i traileren, hvor jeg holder mig selv op til ansigtet, hvor jeg bærer faktisk en bøn om, jeg ligesom får lov til at komme sikkert ned og sådan der. Det var rigtig frygtindgydende. Min mave, den lavede... Jeg har ikke prøvet den der oplevelse før, men min mave, den flippede. Sådan der, du ved, på vej op. Jeg ved ikke, måske er det, fordi man også kommer længere op, men altså, min mave, den vendte sig fuldstændig om. Så du ved, jeg havde sådan en rigtig dårlig fornemmelse i maven og sådan der, og jeg blev ved med at tjekke mit rygsæk, du ved, den der faldskærmsrygsæk, om det hele var der og sådan der, og jeg blev ved med at kigge til ham der mand, der ligesom skal hjælpe mig med at hoppe ud og sådan, han sagde også til mig, smil, træk vejret, og så det var hårdt. Jeg har aldrig været i sådan en situation før, det var fandme hårdt. Jamen, du er 31 år, du er radiovært her på 24/7, du kom til Danmark i 1990. Yep. Så du har været et par år gammel. Ja. Din familie og dig er flygtet fra borgerkrigen i Somalia. Mm. Og det her program, der er en lytter, der spørger, hvad er pointen? Jamen, altså, pointen er, at der er det her program, der er 7 somalier og en jægersoldat. Han skal så træne jer op. I har 2 måneder til at mestre altså den vanskeligste disciplin inden for faldskærmsudspring, nemlig formationsspringet. Og der er så 4, der bliver udvalgt til sidst. På det her tidspunkt, når man ser afsnit 1, så ved man endnu ikke, hvem er jer, der vinder, eller som ligesom bliver blandt de her 4 udvalgte. Mm. Vil du ikke lige fortælle, hvad formationsspring er? Jamen, formationsspring er, at man, man går ud 4 mennesker, hvor de 4 mennesker hver individuelt har en rolle i selve formationen. Man deler det også op i farver. Så for eksempel, der er nogen, der er gul, så er der nogen, der er grøn og rød. Og den sidste farve, hvad fanden var det, mand? Jeg kan ikke huske den sidste farve, men så de farver bliver så inddelt i den måde, du hopper ud på. For eksempel rød og gul, de står udenfor. Og når de står udenfor, så er det dem, der fører formationen. Så vi skal holde fast i dem. Det vil sige, de så man andre. Holder i hånden man og holder, laver en formation? Man holder. Der er sådan nogle holder på selve dragten, som man så holder på. Og så, når man så er oppe i luften i de sekunder, så har du nogle formationer, du skal nå. Og så når du har nået den formation, fordi der er 4 formationer, du skal nå. Mm. Det er en runde. Så skal du lave de selv samme 4 formationer igen, så er det 2 runder. Så alt afhængig af, hvor mange runder du når, så får du point efter det. Og hvem der bliver valgt til at lave formationsudspring af jer, deltager med i programmet, det kan man se på DR. Ja, og man kan også se folks sindssyge rejse. Der er også en pige, der med. Ja. Hun får virkelig skubbet sine grænser. Så det synes jeg, folk lige skal se. Ja, der er en af kvinderne, som ikke engang tør hoppe ud for 10 meter væbning i svømmehallen. Det var en syg oplevelse, hun havde, mand. Ja. Det var sygt. MJ, mange tak, fordi du kom. Man kan jo høre dig i Ghetto Fitness her på kanalen, eller i programmet Det Somaliske Faldskærmshold. Ja, mand. Jeg er over det hele. Og så er det jo juli her på Radio 24/7, og det er en rigtig god tid på året, fordi at så er de faste værter, de er på sommerferie, og så er der en masse nye programmer, som bliver til. Og et af programmerne, det er Søforklaringer. Det er med dig, Jeppe Sø, og det er klokken 10.05 hver dag, simpelthen. Lige præcis. Ja, og du kan sende hele juli måned. Det er tanken. Hvad er konceptet med Søforklaringer? Koncept og koncept. Ideen er ganske enkelt bare at have samtaler med lytterne. Okay. Og gøre det med nogle emner hver eneste dag. Og vi har brugt 2 dage nu på at finde ud af, hvad en samtale egentlig er. At man skal lytte til hinanden og alt muligt andet godt. Og nu synes jeg, vi er uddannet nok til at tage nogle af de hårde samtaler om noget, der for alvor skiller os. Og hvem er du? Jamen, jeg er jo egentlig journalist. Jeg er blogger. Jeg er foredragsholder i høj grad og drønner land og rige rundt og gør det. Så har jeg jo lavet radio i gode gamle dage og været nyhedsvært på TV2 og TV3 og andre steder. Så det er sådan lidt som at komme tilbage det her og få lov til en time om dagen simpelthen, og lave rigtig god radio på en rigtig god station. Vi har nogle gode lyttere, ikke? Jo, det synes jeg. Det er helt fantastisk. Altså, vi har meget, meget kloge lyttere. Jeppe Sø, der står i pressemeddelelsen, at du har en tatovering af Grundtvig på ryggen. Ja, vil du se den? Ja, det vil jeg gerne. Det ser sådan her ud. Hold da op. Ja, ja. Det er hans ansigt? Ja, det er hans ansigt, og det er fra den gale periode. Han var jo sådan lidt vanvittig livet igennem. Så jeg har taget ham sådan i den periode, hvor han havde det sværest. Altså, grunden til, at jeg har ham, det er faktisk fordi, at han var ret vild med, at folk skulle mødes netop i samtale. Hvis man var dybt uenige, så var det ikke der, hvor man skulle skille sig i hver sin skyttegrav. Så skulle man faktisk mødes og tale sammen om ting. Og nogle af de tanker, han havde, det har i hvert fald præget mig. Det har været mit ståsted hele livet. Så på et tidspunkt, og jeg har holdt foredrag med ham og sådan noget, ikke? Så på et tidspunkt, så tænker jeg skal have ham under huden, jeg skal have ham i ryggen hele tiden. Og så var der en, der lavede det her fantastiske portræt. Og nu har I så talt om samtaler, hvad en samtale. Ja. Hvad skal det handle om i dag, når klokken den bliver 10.05? Nu synes jeg, vi er blevet så uddannet, at vi godt kan tage de svære samtaler. Så i dag, der skal vi tale Jylland kontra København. Den der gode, gamle snak. Og jeg mener, jeg kan tage den. Jeg har boet i København ret stort mange gange i mit liv. Jeg bor også i Jylland, det gør jeg nu, 110 km væk fra 24-7. Det skal man jo åbenbart. Og langt ude på landet. Så jeg har prøvet begge dele, og derfor vil jeg forsøge at sige, at der ikke er den store forskel. Hvis man kommer lidt op i højden, hvor vi lige hørte om før, at man kan springe ud fra faldskærm, så kan man se, at hele landet hænger sammen. Så det skal vi prøve at løse. Okay, og hvis man vil tale med Jeppe Sø, så skal man bare sende en sms på 42 6 00 427 eller ringe ind på lyttertelefonen på 20 24 7 24 7. Og så kan jeg også sige, at klokken 11, der er der et nyt program med Mary og de hvide mænd, og klokken 12, det er altså mit yndlingsprogram, undskyld, men det er, jeg har ikke lyttet til dit program endnu, Jeppe, det må jeg gøre i dag, men det er det lille mememageri klokken 12.05 ja, med Maja Tækkelig.